تاخذ سماحة نادر المحفظة الطور دير المحفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة آل عمران دا مدنی سورۃ ته پدی کې دعا سوا آیتونه دي آشل پکې رکعاتی ترتیب قرآنی په لحاظ سره دریم سورۃ ته او ترتیب نزول په لحاظ سره نه اتیم سورۃ ته دا سورۃ نازل شوه ده بعد الانفال قبل الاحزاب پاس تا سورۃ الانفال مخکې د سورۃ الاحزاب نه نازل شوه ده دیتا سورۃ آل عمران ویلې شي زکه چې په دې کې د آل عمران ذکر دی آل عمران په دې کې ذکر دی نو د دې واجنا دیتا سورۃ آل عمران یې لشي دیتا سورۃ الطیبان یې لشي آدیت سورۃ الزهرام یې لشي سورۃ الامان ورته لشي بل نومي سورۃ الکنز ده او بل نومي سورۃ المجادله سورۃ المعینه سورۃ الاستغفار دا ټول نمونه د سورۃ آل عمران دي خو مشهور دي په آل عمران سره سورۃ آل عمران د دې سورۃ ربط و مناسبت مخکې سره سورۃ البقرہ کے مسئلہ توحید ذکر ہوا عام درنگی مسئلہ رسالت ذکر ہوا مسئلہ جہاد مسئلہ انفاق دا پا سورة البقرہ کی ذکر ہو نو پا دی سورت کی دا اغو مزمین اعادہ کوی دوبارہ ذکر کوی مسئلہ توحید بذکر کی گی دا اللہ دا یو علیم السلام مسئلہ رسالت بذکر کی گی دا نبی علیہ السلام دا پیغمبری مسئلہ بذکر کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ بذکر کی دویم ربط و مناسبتی دا مخ کی سورت البقرہ سرا دا توحید درو طرفونو نا دلتا صرف پیو طرف بندے بحث تے چغان نفی دا شرف تصرف تے سورت البقرہ کے مسئلے توحید درے دلے ذکروا اول زلے دا پرد نفی دا شرف تصرف یا ایو الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم او خلقو صرف اللہ تا بندگیو کہ بل الہ بل معبود نشتم سے والا اللہ نا پاغبن دلیل عقلیہ ذکر کڑیو تاسوے پیدا کڑیو مکہ فرج گرزا ہو دی دے اسمانی چت گرزا ہو لی دے برنا برنا رو روی پاغے سر شرز مکہ تزا کوی رزق در کوی بیائی نفی دے شرک فیلیو کو الہکم الہ واحد تاسو الہ و معبود یکیو اللہ دے بل الہ بل معبود نشتن دا غپن امن نظر و نیاز امن منختے ہوکے درائمہ مسئلہ ذکر کری و پا اللہ بنی زراوار نشتا دی منزل لذی اشپاوین دو اللہ بیزنی اللہ بنی زراوار نشتا نو دا درے زلے مسئلہ توحید ذکر کری و نو پاغے کے صرف یو طرف بندے چیغا نفید شرک پہ تصرف تے پا دی صورت کے وہ بحث وی ہا چی گورا متصرف الامور صرف یو اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام ندے بی بی مریم ندے نور ندی صرف یہ کیو اللہ متصرف تے ہاں دا تمامی دنیا نظام صرف یو اللہ چلائی درائم روت و مناسبتی دا نور و شب ہو چے وریدی گی پتوحید بنے داغے جوابون بذکر کی گی ہاں باز اعتراضات و جوابات سورت البقرہ کے وشو نو پدی سورت کے با نور و اعتراضون و جوابون ذکر کوی پتوحید بنے چچا کڑی دی ہاں سلورم ربط و مناسبتی چلے پس سورت البقرہ کے اصلاح تے یہودو دلتا اصلاح تے نسوراو دے ہاں پاغذے کے دے یہود اصلاح کڑو دلتا دے نسوراو اصلاح کوی نو پاولو دوارو ربطنو کے دا سورت ما قبل پر تخصیص دے ہاں آپ اورست ربطنو کے تتماو تکملا دما قبل دے ددی صورت خلاصہ و مقصد پدی صورت کے دعائی سی دے ہاں پاول عیسیٰ کے دعا مضمون دی اول مضمون دا توحید دا اول دا صورت نا آتیاو آیتنو پورے دویم مضمون دا رسالت تے دا یو آتی ایمنا شروع دے ویز اخذ اللہ میثاق النبیین دی جنبیہ دویم مضمون شروع کی گی مضمون دا رسالت پا دویمی سے کے چے شروع دے دیا ایو اللذین آمنونا یو سل دویم نمبر آیات نا شروع دے خا آغا کیم دعا مضمون ذکر کئی خا یو مضمون دا جہاد ذکر کئی چھ دا مسئلہ سکنمانی نو جہاد اور سراو کئی آدوائیم مضمون دا انفاق ذکر کوی چھ اللہ دین من خرچاؤ کا جہاد کے خرچاؤ کا آو دا دی صورت سبب دا نزول سو وفت نجران نجران نا یو وفد راغ لئی سیان و خا شپتک اسانو دا راغلو پا دیر روب داب سرا مدینه تا نبی علیہ السلام سر مناظرہ کولا پا دی خبری کے چیز علیہ السلام متصرف الامور دیں نبی علیہ السلام اور تو فرمائی رو چھ گو رئیس علیہ السلام اختیارات نشتا دی دنیا نظام چلا ان کے صرف یو اللہ دے دیو ویلو چې نه عیسی متصرف الامور ده نو دیو مو نظر ده پرا نجران راغلو مدینه تا اپا دیو کے لوی عالم چه وو ابو الحارس نمائی وخا او عبد المسیحی امیر وخا صدری وو ابو الحارسی عالم و مناظری وخا صدر مناظری چه وو عبد المسیح وخا او اہم سیدی وزیر وخا نو کله چراغلو مدینه تن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مناظره شروع کا نو الله رب العالمین د سورۃ ال عمران اتیا یتون نازل کو ادیو په مناظره کې پرشو ها بیا غنا بعد خبره نمنله نو نبی علیہ السلام د مباحله چلن جوار کړه چې راشی چې مباحله وکم ها بد ذریو کم پا دعا کے تاسو خود دلائل نمان ایک قطعی دلائل دی اللہ نازل کو نیمان ای راشی چے مباحلہ کم ندعو ابناءنا و ابناءکم و نسانا و نساءکم روبا سی تاسو خپل بچی خپل خجے جنونا مبا روزو میدان کے با بد دعاو کم چے سوک دروز غنوی علی دا تبا کی خوا نو دیو گورا دا مباحلے نا پچٹ شو خا مباحلے و نکڑا زکا چھ پباتیلی ہو خا نبی علیہ السلام فرمائی که دیو مباحلہ کڑیوے نو دیو بنے با غور را غلوے خا غور بس و زولیوے دی میدان کے و مباحلے نا اتختی دو خا نو دا صورت اتیا یتون نزیل شو دا دیو پا رد کے چھ عیسیٰ علیہ السلام متصرف الامور ندے بی بی مریمہ دا متصرف فی الامور نہ دے دنیا نظام چلا ان کے صرف یو اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام نہ دے بی بی مریمہ نہ دے دا دی صورت فضیلت نبی علیہ السلام فرمائی دارومی کے حدیث تے ہاں چچا صورت علی عمران پوریج دا جمعہ تلاوت کرن نو ټول ملائک پر ترشپے پورے ورته دعاګانې کوي ها یومې پورزه سورۃ ال عمران تلاوت کړي ټول ترشپے پورے به ټول ملائک درته دعاګانې کوي ها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذی له صفات الکمال فاستحق التفرد بالالوهیام خاص پنوم دا اللہ بندے چی دی دا پر صفات کمال دی مستحق تا تفرد دی دیوالی دی بلولوحیت پلوحیتو خدای توب سرا دا مستحق تا علوحیت تے زکر صفات تا کمال دی دا پر ثبیت الرحمن اللذی سرت رحمتو فی خلال الوجود فشملت کل موجود بالکرم والجود میرا باندے غزات چتلل کڑی دی سرایت کڑی دی رحمت دی پا مانز دا وجود دا ہر شی کے تو ہر موجود تا شامل دی دا رحمت دی پا عزت و پا سخاوت سرا الرحیم لمن توکل علی بالعطف علی بخون کے دی آغا چا دا پر چی توکلو کی زانو سپری پا اللہ بندی پا مائل کی دلو سرا اللہ طرف تا چا اللہ طرف تا مائل شی نو اللہ رب العالمین بورتا بخنو کی اللہ بور بنے محرابان شی خاص بنوم دا اللہ بنے چی محرابان دے و بخون کے دے رحم دے خوی دے ز مدد غوڑم پٹولو کرنو کی تاسو مدد تو غوڑے پٹولو کرنو الف لام میم دی منے بنے اللہ پوئی گی دا دا حروف مقطعات نہ دے پا اول دے سورتنوں کے دی حقیقی معنی بندے یو اللہ پوئی گی ہاں بعض علماء تاویل کرے دے وی آلیف منا اول لا من لازمی منا مومن دا دی قرآن لستلز دا کول اول لازم دی پا مومن بندے باج ہوئی چالف کے اشارہ دے اللہ تعالیٰ کے اشارہ دے جبرائیل تا، میم کے اشارہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا، قرآن اللہ نازل کرے دے جبرائیل راوڑے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیوار کرے دے. باج ہوئی چے الف کے اشارہ دے مسئلے الہ تا، لام کے اشارہ دے مسئلے رسالت تا، میم کے اشارہ دے مسئلے قیامت تا. یعنی پدی صورت کے ددرے غاٹے غاٹے مسئلے ذکر کی گی. یو مسئلے الہ دا اللہ دیو والی مسئلہ، مسئلے رسالت، مسئلے قیامت. باج ہوئی چے الف کے اشارہ دے پردا وکي پاسا کار شروع کیږي د نزګر کورونا پردا وکي. باج وی چالف کې اشاره ده الله الله، لام کې اشاره ده لطف الله، الا الله نعمتونه ده الله، لطف الله ده الله مهرباني. میم کې اشاره ده مجد الله، ده الله لویه ته اشاره ده. باج علما فرمایي چې الف کې اشاره ده اللہ تا، لام کے اشارہ دے الف کے اشارہ دے انا تا، لام کے اشارہ دے اللہ تا، میم کے اشارہ دے عالم تا، ان اللہ عالم ز خپے گم دما خبر اومنے ز چ کما خبر کوم نو ز خپے گم ما خبر اومنے نو. گورا سورت کے اول دچ لفظ اللہ ذکر ک چ مخلوق تدی فهم ناجز دے ہاں دا دلالت کی پا اعجاز دا قرآن بندے چھے قرآن یو معجز کتاب دے دی مقابلہ سوک نشی کوئے خا کہ تمام دنیا را جمشی فصحا بلغا علمان مفتیان شیخان یو دا الف لامیم منے بنیم نپوئی گی خا یو دا دی مطلب بنے نپوئی گی قرآن معجز کتاب دے سوکی مقابلہ نشی کوئے. نو اول نے تصریح ہوکڑا چھے گورا بندگان عاجز دی ہاں، بندگان عاجز دی، بندہ خپل عاجزی اومن خپل عاجزی اظہار ہوکا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اول مضمون توحید دعوت سورت خا. گورا دا سورت وال عمران دعوت صدی مقصدی صدی لا الہ الا ہو دے دعویٰ دے ہا مقصدی دا دے اگر دی مقصد نہ او دی دعوے نہ با سورۃ آل عمران بحث کئی ہا اٹول بتاوی گی رتاوی گی صرف دینا با بحث کئی دلائل با پیش کئی نور مسائل چی ذکر کی گی نو آب دی دعوے دا پر ذکر کی گی ہا زکر چھے دعویٰ چھے دے دا پشانتا دا تخم دے ہاں ونے دا پرا وہ دلائل چھے دی دا چانگ کو پشانتا دی نتیجہ دا سمارے و میوے پشانتا دے تو گورا دعویٰ ذکر کا ہاں اللہ دعویٰ ذکر کا اللہ لا الہ الا ہو ہو اللہ دا اللہ دے اللہ دے اللہ اوپے جنا اللہ سوکتے لا الہ الا ہو بل الہ بل معبود نشتم سوا دا اللہ نام دا دعویٰ شواقا اوش پا گورا دیبنے بحث کی گیا دیبنے با بحث کی اور دلائل با پیش کی اور بندے لا نشتا خا ذہن ندا خبر او بسا نشتا اگورا کلچ مسلمانے گی نو کلمہ چو لا الہ الا اللہ گورا تصریح تے پنفی بندے اول لا نشتا سشے نشتا لا نشتا الہ بل معبود بل الہ بل کرساس حجت روا مشکل کشا اللہ ما سوا دا اللہ نا ذہن نہ دو بسا چھے گورا غیر اللہ دا عبادت لائق نہ دے ہاں نو چھے تا اول مسلمانے گے نو نفی بندے اول تقلوم کے ہاں لا نشتا نشتا ہاں نو خلق کچھ لگیا دی چھے اللہ سر شریکان جڑے ہاں اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے نشتا بل الہ بل معبود اللہ ہو غیروہو مسیود اللہ نا اللہ غیرو سپاتی دیتا لیوا ګور داوی وکړه ها چې بل الہ بل معبود نشتا ها یو الله دې کرساز غیب دان دنیا نظام چلو ان کے خالق و مالک و رزق نشتا مسوا د الله نه دیونه دلیل څه دی ها ګور دلیل دې اور باندې الحیوم بل الہ بل معبود نشتا زکا الحیوم دا اللہ جوان دے دے ہمیشہ دا پرا مارگ نرزی اور واننے حی سمنا سورة فرقان تا سوگو رے آتا پندستم نمبر آت هو الحی اللذی لا یموت جوان دے دے خو آغا شان تا جوان دے دے چی مارگ نرزی اور واننے ابتدا انتہائی نشتا دے مارگ نرزی خان او مخلوق بنے خو مارگ رزی گورا عیسیٰ علیہ السلام بنے مارگ رزی مریم بنے مارگ رخ لے دے فرشتو بنے جناتو بنے اولیاو انبیاو ملیکو بنے مارگ رزی خان اللہ بنے گورا مارگ نرزی نوچے مارگ نرزی بل الہ نشتا بل معبود نشتا ما سوا دا اللہ نا اگر تمام مخلوقات زندہ سر شئینو بنے مرگ رزی زکا دادا اللہ فیصلہ دے کلو نفس زائقت الموت ہاریو نفس دسلوی والا شئی دا بجٹکا چاکی دا مرگ مرگ اور بنے رزی ہاں خو اللہ بنے گورا مرگ نرزی الحیو اللذی لا یموت دادا اللہ صفت ہے ہاں وز گورا کچره دا صفات تا مخلوق تا ثابت کې چې مرګ ناراضي روان دي دا خدا الله صفات مخلوق باندې هم مرګ راضي دویم دلیل عقلی و گورا القیوم بل الہ بل معبود نشتا ولی القیوم دا تمام عالم سنبھلونکي دی ها مدبر ال خلائق تے مدبر دے قیوم دے تمام عالم سنبھلا ان کے دے نو گورا تمام عالم بل سوک نشی سنبھلا ہے دشپے و دورے جی نظام تا ہو گورا دا بل سوک رہو استیش دا باران ہو گورا گرمی و سردی صحت و مرض دا جوانی و بڑا والے دا انقلابات سوک روری بیا دا عالم سوک سنبھلوی دا صرف یکیو اللہ سنبھلی نو لا الہ الا ہو بل الہ نشتا اگر عقلوں وئی چھے بل الہ بل معبود نشتا زکا چھے دے جوان دے دے تمام عالم سنبھلی نو عقل وئی چھے گورا بل الہ بل معبود نشتا دا دوئے دلائل عقلیہ پیش کو خا الحیو القیوم وز دلیل وحی پیش گئی خواہ ویر عقل تا خدا خبر رزی چے بل الہ بل معبود نشتا مسیو دا اللہ نا خدا مسئلہ فتنہ انگیز دے دا بیانونا چے کوئی چے بل الہ نشتا بل معبود نشتا مسیو دا اللہ نا دین فتنہ جڑی گی فتنہ نو دید پر دلیل وحیا ذکر گئی چے گورا زمامور من اللہ یم پا بیان کے ما تا اللہ تر اپنا حکم دے تو چا اللہ تر اپنا حکم شا زبدا مسئلہ بیاناوم خا کا پیتنا جڑی گی و کا گڑ بڑ جڑی گی وہا تو دلیل وحی ذکر کئی نزل علیک الکتاب رلی گلے دے اللہ رب العالمین پتا بنی کتاب قرآن بالحق لیزار الحق دا پرد ازار الحق بے دلیل الحق اگر دا چی کتاب دے مصدق اللہ ما بین یدائیم چه دا موافق تے برابر دے تصدیق کو ان کے دا پردا کتابونو چه مخ کے دے دینا دے ہاں تورات انجیل دے زبور دے نور صحیفی دی اگو تصدیق کوئی دا کتابو دا نوے کتاب ندے اگو سر برابر دے ہاں غوز دلیل نقلی پیش کئی دا تورات و دی انجیل نا ہاں دلیل نقلی پیش کئی ہاں وی گورا ٹک تے عقل تم دا مسئلہ رازی چے بل الہ بل معبود نشتا آو تا تا اللہ تر اپنا حکمم دے چے دا مسئلہ بیانا خودی مسئلے کے تم متفرے دیے دا صرف دا تاپ دی کتاب کے قرآن کے ذکر دیں الله وای چې نا مخکی کتابونو کې اندازې کروا دلیل نقلی د تورات نو د انجیل نا وانزل التورات والانجیل نازل کړي دي الله رب العالمین تورات په موسی علی السلام باندې ول انجیل انجیل په عیسی علی السلام باندې من قبل مخکی د دې قران نام د قران نام مخکی نازل و هدل للناس دا تورات انجیل دا هدایت و دا پر دا خلقو او گورا ناس نموراد تالیوا صرف بنی اسرائیل لیا تورات انجیل دا صرف بنی اسرائیل دا پر او عامو خلقو دا پر نو دکا چگا منسوخ شوی دیا او قرآن حدل ناس دیا نو دلتا ناس نموراد سدی صرف بنی اسرائیل لیا دیدو پر تاس ہو گوری سورۃ بنی اسرائیل پنجلہ سمسی پر آو گورا خان او پا غدے کے دویم نمبر ہے اتو گورا تا تا و پتا ہو لگی ناس نت سمراد دی بنی اسرائیل مراد دی خان واتین موسیٰ کتاب اللہ فرمائی چے مار کڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب گرزو لے مونگا حدل لے بنی اسرائیل ہدایت تا پرد بنی اسرائیلو خان صرف بنی اسرائیلو دا پرا ہدایتو ناغذے کے ناس نمورد سدی بنی اسرائیل لی خان پل قرآنو یفسرو بازو بازا پدی تورات کی تشی مسئلہ ذکر ہوا مرکزی محوری مسئلہ سوا دا مسئلہ وا ها اللہ تتخذو من دونی وکیلا چه تاسو بنا جوڑاوی ما سوا زمانا وکیلا نور کر سزان نور کر سزان من نما نئی ما سوا زمان وانزل الفرقان نزل کرے دے اللہ الفرقان فیصلے باج علماء دا فرقان منا کی فیصلے الفرقان صحیفے نور صحیفے نظر کری ریخا الفرقان موجزے نور موجزے نظر کری ری پیغمبرانو تے اور کری ریخا اگر طلبہ قرآن کو بری کیویلو نزل علیک الکتاب نزل ینزل تنزیل باب تفعیل پمانے دا لگ لگ نزل اول سر رزی قرآن دا پر نزل لفظ ذکر و تورات و انجیل دا پر انزل لفظ ذکر کا انزل ینزلو انزالا باب افعال دا پا معنی دا یو زل نزل اولو سر رازی چی پا یو ٹاکی نزل کیا گورا تورات انجیل اللہ پا یو زل نزل کردی ہو خان آو قرآن چی دے دا لگ لگ نزل شوئے ہو خان درویش تو کالو کے نزل شوئے لے خان و گورا قرآن دا پر انزال لفظ ہم استعمال لے ہاں دا دا قرآن خصوصیت تی چھے لفظ انزال ہم استعمال لے انا انزلناو فی لیلت القدر مونگا نزل کردے دا قرآن پا لیلت القدر شپے کے دلتوئی نزل علیک الكتاب مما نزلنا علی عبدنا نو گورا دا قرآن نزول دوازل شوئے لے ہاں یو لوح محفوظ نا اسمانی دنیا تا دیده پر لفظ دا انزال استعمال دے دا پر رمضان لیلت القدر دا شب قدر پش پی بنے اللہ پا یو زل نزل کرو لوح محفوظنا اسمانی دنیا تا نو زکا انزل لفظ تا ذکر دے ہاں او بیا دا نزل لفظ چی ذکر شوئے نو اسمانی دنیا نائے زمک طبیعت درویشتو کالو کی مکمل کرے دے ہاں نو قرآن دا پر دوڑا الفاظ رغلی دے ہاں تو دا مخی کتابونے پا یو زل نزل کرو ہاں ان الذين كفروا غرم صلا بیان شوخا لا اله الا هو بل اله بل معبود نشتا ما سوا د الله نا پدی بنے دلائل عقلیہ دلیل وحی دلائل نقلیہ دے ذکر کو نو غرا دام صلا چ سوک نہ منی سرا د دلائل نا پیغام صلی بنے نو دید پر و سخت عذاب ہا تخفیف اخروی سوک چه دا مسئلہ نمانی نو عذاب د آخرت پر باندې راشي کله به عذاب د دنیا راځي قران کله تخفیف اخروی ذکر کړي کله تخفیف دنیوی ذکر کړي او چې سو کی معنی خدا پر بشارت ذکر کړي زره ها کله دنیوی زره کله اخروی زره سوک چې دا مسلم منی الله با خلافت ورکی ها الله با مشری ورکی پزما کې کې بادشاہی با ورکی او قیامت کې به جنات ورکی آخرت کې ان الذين كفروا بآيات الله یقینا کسان چې انکار کړي په دلیل د قدرت الله باندې په ایتونو د قران باندې لاو عذاب شدید دی د پر عذاب دی سخت سخت عذاب دی ها او والله عزیز الله زوراور دی کدی وای چې مونږه د لوی طاقتوریو سوپر پاور طاقت مده والله عزیز الله غالب دی طاقتور دی زنتقامن صاحب د بدله دی ها الله بدلا خلی د خپل دشمن نه الله بدلا خلی منی کئی نوغنا لا بدلا خیر زنتقام خواند بدلے لے عرب العالمین پخ پلواخ بندی ری حالیم ذات زر او کلچ غصاشی نو بیائے دنیا دا سی جڑکی بیا لکہ اسی دنیا و جڑکا ولا تمام دنیا الہ پیٹ کے راغس کی دے آریو سڑے گبراو دے سوپر پاور تک تونه لا پیټ کې راغست دي غبراو کړی دی ها الله خپل قدرت خی ها ټول عمر زیات او ظلم کړی مسلمانان ټول عمر نه فرمانی کوي دا الله ها وګور اوسی ور باندې سختی راوستلې دی ها آریو سړی پریشان دی الله خپل قدرت خی عزیز غالب دی ها زنتقام خوند بدلې دی الله اکبر ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض دبل دلیل عقلی ذکر کئ پدی کې مظاهرات د لوی علم ها الله لوی علم والا دی عالم الغیب صرف یو الله دی ها زمکه او اسمانونو کې الله باندې هیڅ شی نه دی پټ ان الله یقینا الله لا يخفى عليه شيء نپٹیگی پدے بنیو شای فی الارض پس مکی گئے پا دنیا کی ولا فی سمائی نپا اسمان کی نپس مکی کے نپا اسمان کی اللہ سا خط سا عرش اور تمعلوم دی پتور شپے کے پتور جنگل کے تور مگئے پتور کانی باندے روان دے داغخ پو کشکان واوری اللہ دمرالوے علمی دے ہاں موتا خسترگو نا چیو شے پانا شنو بیا نا پویگو ہاں اللہ نظمک و اسمنونو کے چشے ندے پڑھا چی لا الہ الا ہو بل الہ نشتا بل معبود نشتا زکا چی دے پارشی پوئے دے آرشے اور تا معلوم دی نو مخلوق تا خوارشے ندی معلوم کنا مخلوق کو پارشی بنے نا پویگی واللزی یصویرکم فی الارحام کیف یشان والذی یصورکم فی الارحام دبل دلیل پیش کئ دکر تمرا لوی طاقت ته چې د مور په خېټه بچا دانه کې د انسان صورت جوړی ها چاته یو قسم صورت ورکی چاته بل قسم صورت ورکی وګوره په خېټه کې صورتونو جوړون کې سوکته شکل ورکون کې الله دې دا کاربل سو کوي شي د عیسی علی السلام کوي دا بی بی مریم کویشی دا ولی بزرگ پیغمبر فرشته جنات کویشی چې د مور په خېټه کې یو ساس کی د مانی او بو ساس کی نه یو شکل جوړ کې ها دبل سو کویش نشی کوي نو چې نشی کوي لا الہ الا هو بل الہ نشتا ګرا بل معبود نشتا بل زمن اور کون کې نشتا اولاد اور کون کې نشتا ما سوا د الله پخېټه کې د صورت چې جوړې دا لا جوړې دا بابا نه جوړې ها چې ته زنګوي ته لاړ شه بچې نه کیږي زنګوي او زنګاوا دا ذهن نو بسا لا اله الا هو بل لا نشتا معبود نشتا ها زګه چې دا د مور پخېټه کې شکل او صورت چې درکې الی درکې ها بابا یې نشي درکوي نی پیر بابا درکوي شي نی بل څوک ورکوي شي ها پهګه مسئله و الله تسلیم کا والذی یصورکم فی الارحام الله اغذاته چې شکلونه درکې تاسو لپاره فی الارحام ارحام جمع رحم دې د مور بچا دانه ته دې شي ها د مور بچا دانه کې شکل څوک درکې علی درکې ها کیف یشاء او ترنګي چې خواخوي بازه تور رنگ ولوي بازه سور سپین رنگ ولوي بازه انم رنگ وي ها بچي چې وشي ورا تک سپین بچي وشا ويرا بچي وشو خو تک تور دی ها تک زیړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څوک درکې دا الله درکې نو چالا درکې لا اله الا هو بل الا بل معبود نشتا ما سوا د الله نه یصورکم فی الارحام د مور په بچدانو کې شکلونه درګي دا کار عیسی علی السلام کويش نشي کوي ها دا بل سو کوي شي نشي کوي زمن بل سو ور کوي شي نشي ور کوي لونه شان راول جوړا جوړا ور کول دا څوک کوي الله کوي ها تاسو دې پر وګوره پینځه استم سي پرا سورۃ الشورا آغه دې کتا سو غره الله اکبر یو کام پنځستم چې دا مور په خېټه کې شکل سوک ور کوي او بیا بچي سوک در کوي لور سوک در کوي شانډوي د سو دادا الله قدرتونه دی مړه الله قدرت تسلیم کا سړیا بابا غانو پسې ماګر زیګا او منا لا وګورا مخکې وی لله ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې بدشي د اسمنو د زمکو دی يخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوخه وي ها پیدا کوي هغه چې خوخه وي يهب لمن یشا او اناسن باخی چالره چه خوخوی ناسنا جینا کئی لونه چا تا لونه وارکی ها ویارا دا پلنکی دیری لونی دی ها ویاها بولی من یشا او زکورا ورکوی باخی چالره چه خوخوی زکورا نرینا بچی ویارا دا پلنکی بچی دیر دی خلونی نیستا او یو زوی جو هم زکرانن وی ناسا او یو زوی جو هم ذکرانن و ایناسا سورۃ الشورا 23 سپارا یو کام 53 نمبر ہے او یو زوی جو هم یا جوڑا جوڑا ور کوي ذکرانن نرینا و ایناسن او جنا کوي لونه مندی زمان مندی ها الله اکبر و یجل من یشاء ذکو عکیما اگر زوی چالره چې خوخه کی اوخه خویا کیمن شاند شاندی وګرځي ها و یرا و دی و شو لاس کلا پینځلا شل کلا بچی نه کیږي ها حدے شانډه ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوک دا کار کوي دا لا کوي انه علیم قدیر یقینا الله علم ولدی قدرت ولدی ها الله پوی دی قدرت ولدی ها نو ګور د مور په بچا دانه کې صورتونه چې ور کوي د الله ور کوي ان الله نه غواړه دا بل چې زنګوې ما زنګوا ها په خوا زمانه کې و وسم د خلک شته دنیا کې مسلمانان دي ها انګريزان نه دي يهود نه سورا نه دي روسي نه دي چين نه دي هندو نه دي مجوسي نه دي مسلمان دي پنځه وخت مونږ کوي ها خځې پنځه وخت مونږ کوي خو چې بچي نه کیږي نو بیا روان شي و یارا دا پیر بابا زنگوی و زنگا دا پیر بابا چا پیدا کرده دا چا پیدا کرده و دا پیر بابا چه نو پیدا اونو دا زمن چاور کولو مرا تا چک کمک لی خبره که پیر بابا خوستر شویده دینا مخی دنیا چا پیدا کردی واقعا لغنی اکل نکارو اخلا سوچ نکارو اخلا نو پیسو دا پرمنجاوریان پا دی زیارتونو ناستوی خا نو زنګوې جوړې کړې دي په وی زنګوې کې بکانې خي په بلې کې بلوټه یې خي وي ها وې ترورې څه شي غواړې وې بچې غواړم ناري نه وې دا زنګوې او څنګه وا ها پاګه کې کونه یې خي ها وې تڅ غواړې وې ما ځامن ډېر دي لور غواړم لور سره شاوکتیا وې دا زنګوې او څنګه وا تا د منجور په خلې باندې ایمان دی ها الله کتاب نه منې الله خبره باندې دی یقین نشته چې لونه زمان الله ورکی باباګانی نه ورکی باج زینو کې به دا طریقہ وا وسنشتا ها مزریو باندې به کین لا سره ګانډا چولې مخپلا کتلې دی ها کین لا سره بګانډا چولې لاګیا وو دا کین لا سره ګانډا چول ډیر مشکل وی ها لاس نو یاد آتا ها عقیدہ داو چې چا کین لا سره څو ګانډې واچولې دومره زمني وکیږي ها لګیا بو ها د زرګری طرف ته یو زیارتو کله زیارتي ورته لو خدای گواه دی هغه مزري چوبره اوس کې دی شي وی نه ټولې ګانډې به خلکو چولې خځې بم لګیا وي نربن لګیا چا چې ودنه وې ګانډې واچولې چې ماته پینځه زمن ملو شي لکه چې ودنه نشته کوم جنځه ملو شي دا ځوانې خځې بن لګیا وي ودی بنوي چې ما بچی وشي بغیر د واده بچی کی یا برانجو بنے گانڈے چاوالے ہاں دا یو عجیباغنے کارو وہ مسلمان وہ سا مسلمان دے ہاں پینزا وقت المنس کے وئی یکن عبدو یکن استائیم اللہ سر اقرار کوي تا تا بندگی کوم تا نا مدد غوڑوں ہاں او دا اگر چی دا کار کوم خلق کئی نو دا بیا چا طریقہ دے دا بیا بندگی اللہ تا شوا اللہ نا مدد غوصل شو وہ مسلمانانو سوچو فکرو کو دا اللہ کتابو منو واضح کتاب دے الله کتابن یقین برابر کا عملونا کنزوری دی خدا کی دا خود درستا که کنا پا اللہ بندے ہاں دا مسئلہ آریو پیغمبر کریے واہا نو علیہ السلام نا حنیم سوا کالا دا مسئلہ خلقو تکاولا چه اللہ نے غوڑو اللہ عبادت کو دا قرآن کی چه پیغمبران ذکر دی و دا واقعات ذکر دی دا خواد چه کہانی نری دا عبرت والا خبری دی کنا و نبی علیہ السلام دیار لس کالا مسالہ کریو چشی مسالہ کریو دا زکات مسالہ و دا مون مسالہ و دا تجارات و دا دکندری مسالہ و نا دیار لس کالا وال تا کول چه خدل دی پا دغی خبر خدلی و چه لا الہ الا ہو بل الا بل معبود نشتا مسیو دا اللہ نا و آغا نزک بدن منی ترنگی تکلیفو نا تیرو ہاں اگر باندې چا سره کیده خو مشرکینو په کان یو اشتها ساری ورته زخمی کو بدنی زخمی کو طویف ته چلاړو په دی آرز لاړو چې د خپل کله د ماکا دی کې خو خلق نه فرمان دی کې دیشی د طویف غرونو کې خلق وسیږي کې دیشی سوچ فکر ورشي ها نو هغه د تلاړ نو پاغه دې کې ترنګ کار سره وشه حالې ونی او مشمانی ور پسیګو ها وې دا له ونه دی ویولو په کان یو باندې لکه مو تاسو کلی تا یو سڑے روشی چٹ طرف نہ خلق اور بسی اڑکی اور بسی گئے ہاں اللہ اکبر آتے زیتی و ظلمون اور سرشوی دا مسالے دا برا ہاں جیداد پٹی پولے بنے چا جگڑا نو آخا خالیس دی خبرے بندے وا دا جنگون چا شوی دی جنگ بدر سوار لا صحابہ اور کے شیدان شوی دی ہاں دا جنگ او خود کے آویا قیمتی جنون لڑو او د نبی علیہ السلام غا خونه مات شو بدنی زخمی شه دا څه شي د پرو دا صرف دی خبره د پره چې لا اله الا هو بل اله بل معبود نشتا نه لا تکوي شي نه او ان مانات نه هو بل شهید نه ود سوا يعوس يعوق نصر نه انبیاء نه اولیاء نه جنات نه ملائک لا اله الا هو الا بل معبود نشتا ما سوا د الله نه ګور د دلایل دی ها کو چې دي ته وګون سي نو یقین بده برابر ایږي که چې وګ نن سي د الله کتاب شروع دی خپل ګپونه شپونه لگاوي بدبختا محروم به پاتې شي ها بیا به ورستار مان کې ها اګور بیا ورستا وي والذي يصوركم في الارحام اللہ غزا تے چھ شکلو نظر کی تاسو لرا خو بچہ دو نو مین دو کے وڑو کی غنے بچہ دانا رے ہاں دورا غنے شہرے پاغ کے دورا سڑی تا شکل وار کی ہاں الله اکبر الله اکبر و انسان څومره لوی مهربان ذات دی الله دی ها کیف یشا ترنګی چې خوخوي چاته ترنګی شکل ورکی ګوره د موجوده کسان چې یو نو پدې کې یو د بل پرانګ نه دی ها دا دومره لوی قدرت دی د الله دا دا مخلوق ته وګوره پدې کې د حیوانات بیا جنات ملائک دا نور مخلوق آر طيب بلا بلا شکل ورکړه یو د بل په شکل نه دی غلطی کی نه کدا په یو شکل کې وای غلطی دو به او بیا نتیجه وګوره لا اله الا هو بیا نتیجه دا مسله ډره حمله یې ذکر کا لا اله الا هو بل اله نشتم سوا د الله نه العزیز بیا دعا صفتونه ذکر کړي العزیز او غالب دے کرساز دے الحکیم حکمت ول دے غیب دان دے عزیز کے اشارہ دے کرساز ایتا حکیم کے اشارہ دے غیب دان دے غیب دان او کرساز صرف یہ کیو اللہ دے غیب دان کرساز صرف یہ اللہ دے نو لا الہ الا ہو بل الہ نشتا نیسا الہ دے نمریم الہ دے ننور مخلوق آلہ دے مسالہ و صفا شواقا لا الہ الا ہو بل الہ بل معبود نشتا مسیود اللہ نا کرساز و غیب دان صرف یہ کیوں اللہ دے ہو اللذی انزل علیک الکتاب دادا ول اعتراض جواب دے طالبہ چوری دیگی په مسله د لا اله الا هو باندې ها نسوارو به اعتراض کول ها چې ګوره په مخ کې کتابونو کې عیسی علی السلام ته ابن الله ویل شوی دی چې دادا الله زوی دی ها اپ دې کتاب کې ورسته سوره النساء کې وروح منه روح لفظ راغلی دی ها وروح منه د عیسی علی السلام روح ته د الله نه ها معلومیږي چې دا عیسی علیہ السلام د الله زوی دی متصرف الامور دی ها د الله اختیارات ورکړي دي زوی تپلار اختیارات ورکړي کنه نو دا الله زوی دی الله ورته اختیارات ورکړي نو الله جواب کی چې ګوره ای ابن الله لفظ ابن همدارنګه روح منه دا د متشابهات نه دی دی معنی باندې الله پویږي متشابهات او بس منډه ماویا محکمات بنے عملو کا لا الہ الا ہو دا محکم دے و ابن اللہ روح منہ متشابہاتی اللہ جواب کہا نو کم خلق چے متشابہات و پسیزی پو مطلبی نپوئی گی و بیا اور پسیزی و بخصو نہ کئی دا گمرا کی گی کافر کی گی ہاں واللزی انزل علیک الکتاب اللہ اغذات ہے چھے نزل کرے پتا ونی کتاب قرآن منو بازر دے کتاب نا آیات محکمات آیت ندی واضح دلالت محکمات واضح دلالت دور سرولی کا خواہ ہن ام الکتاب دا محکمات آیتنا دا مور دا کتاب دے اصل دا کتاب دے ام الکتاب سمانا مور دا کتاب اوم یہ لیکی گی اصل تا مور تا اوم زکی لیشی چی دا بچی دا پرا اصل دے دا بچے پیداو دا دی مور ندے کنا بنیو دی دے اصل دی دے کنا دے لکہ ارتا اوم یہ لیشی ہاں نو دا آیات محکمات واضح و دلالت دا مور دا کتاب دے اصل دا کتاب دے اے و اخرو متشابعات نور آیتونا دا دی کتابنا متشابعات متشابہاتی پا دیمانے بنے اللہ نے علاوہ کے بل سک نہ پوئی گی نو دعا کے سمایتو ندی یو متشابہاتی یو محکماتی ہاں محکمات خو واضح دلالتی لا الہ الا ہو یو متشابہاتی چھ ابن اللہ روح من ہو نو دی پس روان یہ بیا وزگورا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ پسا کسان چې په زړونو دیو کې زیغون کو گواله دے زیغون کو گواله دے تفسیر الرحمن کے معنی کئی زیغون الکفر والبدعت د دیو پزرونو کې کوګواله دے کفر دے انکار دے د الله وحدانیت نه او بدعت دے د پیغمبر سنت طریقې نه خلاف کوي زړه کې کفر دے او بدعت دے غاڅه کوي هغه کار د فیتبعون ما تشابه منه دیو روانیږي تبې دری کوي دا شی چې متشابه وي منه د کتاب نام سشی ده پرا دا متشابهاتو پسی ولی مندی ہوئی ابتغاء الفتنه تے دا پرد طلب کولو دا فتنه دا پرد طلب کولو دا غرزی دلو پا فتنه کے اے فی الکفر والبدا چی پا کفر و بدعات کی پریوزی و نور خلقم پری بسی دا کاری دینو ایک مسئلے بن اللہ اکبر وابتغاء تاویلی ا د پاره د طلب کولو د تاویل د دې متشابه چې د دې تاویل طلب کې او ځان پوي کې اور باندې حقیقت ته ځان ورسي حقیقت ته رسي دي نشي ما اور پسې لاګیا ده نو متشابهاتو کې ګوتې والے وي یاره او بس الله ته اوس پر چې دې مطلب باندې الله پويږي ها دې مطلب باندې الله پويږي خدا یاد ستا وما يعلم تاويله الا الله نہ پویږي په حقیقت ته انجام د دې باندې متشابه باندې الا الله مگر یو کې الله پویږي ها متشابه په حقیقت صرف یو الله پویږي نو د لګیا دی او متشابهات تو طلب کوي ها متشابهات پسې منډي وي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر داد بتل پرستو کار دی ها چې متشابهات پسې گرزیگی و منده ہوئی ها و داغی تحقیق کروی یلکا متشابه شیده پریک دوا اللہ تے حوالا کا اللہ آلمو بی مرادی ہی اللہ دا دی پا مراد بنی پوئی دوا سوال ہے که نگو نگرے گی تحقیق کوا نکے اور پسی منده اونوی ایت فارق نرسی دین کے خواب از غلیش ہے بس گڑ بڑ ما کوا و دے مغشان تلگی ہوئی اور پسی منده ہوئی ها بھئیگی مسئلے من اللہ رب العالمین فرمائی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء شهید تماوی چې دا شهدا او تماوی چې دا مړ دي بلکې ژوند دي ها بلکې ژوند دي ژوند دي خو دي خو موت په شان ته ژوند دي نه ده ها ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ دا غو په زندگی او په ژوند باندې آغا زندگی او ژوند کیفیت تا ته نه معلوم دا د متشابهات نه دي و چې تا غو کیفیت سی بیا منډه وي ان متشابه سی منډه وي خو بیا غلطه کې کنه بیا به خپل نه گاډه وړه خبره وځي کله به یو فتوا ورکې کله به بلا فتوا ورکې الله وایي چې نه پويږي خو غلې شه بس بیا فتوا ته ضرورت دی الله وایي شهید ژوند دی مرګ نه بعد زندگی حق ته خو دې زندگی باندې حقیقت باندې مون نه پويږو نو چې نه پويږي خلا غلي کا باند کا ها پويږم سره الله اکبر الله دې مو تاسو ته سوچ او فکر راولي ها چې مو تاسو سوچ او فکر وکوم او عنابت ځان کې پیدا وکوم زد او عناد ځان نو بشو و ځان لاندې وګڼم بل سره او چت وګڼم چر دا بل ما باندې او چت زلان دې بیا سلام ملا برابرېږي او که ار یو سړی ځان نه یو شی جوړ کی او وای چې مړه زه ما په شانتا مفتی ما په شانتا عالم ما په شانتا سړی هم چې مانه دیگر ډنګرې نشتا نو بس بیا الله کا دنیا کې اصلاح راشي ها تاسو الله سره عهد وکړو ځان لون دی وګڼه او تد زړه کې وایا چې را کومه حق خبرې زیب منم بس خو زه دوه عناد بنکم خپل نمبر بنه جوړم ولا ټوله اصلاح کوي ها تول اصلاح مو الله د مو تاسو حال باندې راهو کې ها مو تاسو کې صرف بزدارې چې زو چاتوم د مانو مو چاتوي د بل ټیټوي د بل خاور سره خاوري وي ها نو چې د بل باندې کې او ځان اوچته الله به تاسو ذلیل کوي ها من تکبر وزاه الله دا د تکبر علامه وي کنه بل د انسان ته د انسان په سترګو نه ګوري عالم ته د عالم په سترګو نه ګوري او صرف ځان ته نظر کې دا یاد ستا دا د ذلت نمونی دی دا د ذلت علامی دی ها دا د وچتوالی علامه دی من تکبر وزا الله من تواضع لله رفعه الله. انابت ډیر ضرور دی مسلمانانو, انابت ډیر ضرور دی علماو, انابت ډیر ضرور دی. حاکا خبره چی په دلیل او خبره ثابت وی وی من عزت عناد ما کا بس ختمه شو خبره. خلقو کې به اصلاح راشي, خلقو کې به سوچ فکر پیدا وشي ها, او کا نوی نو ګره بیا اصلاح نرسي او ډیر لوی نقصان دوی ها, بیا به ډیر لوی نقصان وی وګوره. وما یعلم تاویله الا الله, نو دیو تاویل د متشابهات په سره لګیا و ها. الله فرمایلو نپویږي په حقیقت انجام د دی الا الله مگر یو الله پویږي ها. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وقف کئ په الا الله باندې ها, الله نما سوا په متشابهاتو سوک نپویږي حقیقت باندې. او ورراسخون دا مستقله جمله لې ها, ورراسخون فی العلم ا مضبوط شعر خلق په علم کې یقولون او ایدو آمنا به مونږه ایمان راوړلې به په دې سب تشابه باندې دی باندې مو ایمان راوړلې یا الله. ا کولون من اند ربنا دا ټول طرف طرف زمونږ ندي که متشابهات او که محکمات دا ټول مو منو باځه باندې نه پیګوم باځه باندې پیګوم. بس دا هوشیار خلق په علم کې دا خبره کوي ها. او بیا الله فرمایي و ما یذکر الا اولو الالباب, نصیحت نه اخلي مگر صاحبان د عقل. چا کې عقل وی غوي ګینو چا عقل نه وی ډنګار یو څه پوي شي ها. خبره باندې پي خاجي امام شفیع رحمت الله علیه فرمایي الا الله نه پويږي په تاویل دی باندې مگر الله. ورسخون فی العلم راسخین فی العلم هم پویږي. وګور دا مخکې ما درته ویلو ها چې امام شفیع رحمت الله علیه دا قائل دی په تاویل احتمالی باندې ها, تاویل احتمالی تاویل حقیقی باندې دائم نه دی قائل. ګور په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا تاویل حقیقی نه مانی, ها تاویل حقیقی نه مانی, تاویل احتمالی نه غام انکار نه کوي ها. دایو کې سنتنه زای لفظی دی ها, پیغام صلی الله علیه نه زای لفظی دی ته له شی طالبہ چې یو دو کسانو اختلافی عقل چې په مراد پوي شي سره غنا په مراد پوي شي نو بیا اختلاف نه کوي ها, بیا اختلاف نه کوي. یو طالب و ډیر یو اخلاصمن طالب و ها دې مدرسې کې هغه وخت په دغه خبرو ډیر بحثو سنتو نه بعد په هيئت اجتماعي دعا شتا کني شتا په دې خلکو منظره کوله. دغه صاحبانو ډېر پرپګندې کړي دي ها, چې دا سنتو نه بعد دوا نه مانی او دوا نه منکر دي او پلان کې وډینګړې. الحمدلله اقامه الصلاه واضح شو, دا چې ډېر خبره واضح شوه تو طالب تمام ویلو ابتدائی حالات وګرا نوې مو په مسالې په شویو. نو ما ورته ویل چې ګوره سنتو نه بعد په هيئت اجتماعي سره په جامع دعا د پیغمبر نه ثابت نه دي, صحابو نه ثابت نه دي, او چې څوک ورته مستحب ثوابي دا بدعت دي. وینا دا زه دا تاسو سره نه منم سابي نه لګیو لګیو منډې درډې والے غریب وسن چې کله کله زور سره ملو شو نو ډېر خونه اخلاصمن سره وو مو مرګره وو خو غریب بس ذهن کو نه کولوي وینا نه جی د شتا دی تین تیریده تیریده تیریده تیریده زده وقت مزدیگر ما خام شه. نو ما ورته ویلو چه گوره ای دا کوم خبره چه تا که ای که نا دا تا به دلیل لگیه تو سر سر دلیل نیشتا دی ها, چه تا وی چه دا پا حیات اجتماعی سر دا سنتو نا بعد دعا چه پا مسئله بن امام سنتو کیو بیا را اگرزی گیو بیا مقتدیان رو تا انتظار کیو دعا کی دا نیشتا دی. بازا چه سوچی او کی چه دا خورزان نمانن نو با دا سبایی نتلا گیای ما سر باحث که دا تشی بانی تا باسه ایچه ما دا خیالو تا دا سر دعا نمانی ها نزای لفظی دی تیلیشه ها سا پوی شکنه دماغی کلاو شو چه گورا زد دا خبره کوم چه دا امام سالی بانی رتاو شی و مقتدیان ورته انتظار کی و بیا امام لسونه اوچد کی و دا ثواب گنی دا غا خبره وی دا خو زن نمانن دا خو نیشتا دی. نو مې ته طبيعت څه مطلب وو؟ وې ما دا مطلب چې دا سره مطلق دعا نه منکر دی ها, دیتانه زېلب زېلې ښه چې کله یو بل سره په مقصد پوه شي کنه بس بیا ګډوډ نه کوي اختلاف نه کوي. الله اکبر. ربنا اگر راسخین فی العلم چاته لشی طالبہ ابن ابي حاتم اتوي راسخین فی العلم سوکتی من برت یمینه وصدقت قلب وعفا فرجه وبطنه فاولئک من الراسخین فی العلم من برت یمینه اغا سوک چه داغ قسم بریوی مطلب دا چه قسم وکی نو بیا کفرا ورکی او ماتی کی کفرا ورکی دا چه قسمون نکی خا و صدقا صدقت لسانو جب رشتیا وی خا دروغ نوی جب چه رشتیا وی دارا سخ پر علم ده و استقام قلبو زری مضبوطی دا اللہ پا دین بنده و آفا فرجو شرمگای پاکوی و بطنو خیٹے پاکوی دا حرامونا فاولائک من الراسخین فی العلم دا راسخین فی العلم دے خا پہیگا مسئلے بندے چه دادا صفتو نور کی خا من برت یمینو و صدقت لسانو استقام قلبو افا فرجو و بطنو فاولائک من الراسخین فی العلم او بیا دعاگانے کی خا راسخین فی العلم اللہ تا دعا گانے کی اللہ نہ سولو نہ کی ربنا یا ربنا یا محذوف تے ہاں آرب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکہ گویزن زمونگا بعد از حدیتنا پاس تاغینا چتا مونگ تلار خودلی دی بدلائلے و حبلن من لدن کا اوبخ مونگتا خپل طرفنا رحمتن میرا بنی خپلا انکا انت الوحاب یقیناً تا صرف تا الوحاب بخون کے ہاں دیتا ویلے کی گی وسیلہ پا صفاتو دا اللہ سر وحاب دا اللہ صفات تے یا اللہ تا وحاب یہ یا اللہ مگم براما کے پاس تا ہدایت نا یا اللہ تا وحاب یہ یا اللہ دا وحاب صفات تا تا وسیلے کے پیش قوم یا اللہ تا وحاب یہ تا مگم رئی نباج کی دیتا وسیلہ ایلے چھ وحاب دا اللہ نم دے خا پخواست زمانے کے وہ چاچه حق خبره وکي نو فتوای به ولا غول چې دا وهابي دي دا څه دي وهابي نو وهاب د الله صفته تاته وهابي نه ویلو مطلب دا چې صد اعلی باندای وهابي نه صد وهاب باندای نو بعد خبره تاونه کا ها خبره کړي خدای وهابي نوم دومره بدنام وکنه چې چا به د وهابي نوم اوریده دا چې الرجی بوا لکه یو کافر یهودی نصرانی هندو نه چاله الرجی ها په خوا زمانه کې په دی پاس علاقو کې په یو مسئله باندې یو ملاونو هندو نه سودا کوله مخ کې د هندوانو اټی وي خاټی وړو کې وړو کې دکان نه یو ها د هندوانو مشه پر خپل تجارت کوي په یو مسئله باندې آر یو سړی لګیږي نو هغه څه شي باندې ور سره ملا صاحب خلاف راغله و نو هندو ته ویلو چې ګوره والا چې په ځان بداریا نام او بیا به خفا وي نو خلکو ته ویلي چې خلکو یوه خبره کوم دغ هندونه سودا ما کو ها ولې ځکه چې دا وهابي شوی دی ها دا هندو وهابي شوی دی دینه سودا ونه کو وهابي شوی دی ټولو خلکو سودا اور زنا باند کا ها ا ایندو نوم دومره خلکو باندې باد نه لګیدل کا وهابي نوم باد لګیدا ها نو بیا ایندور تسول نه کړی چې مولا صاحب خیر دې کا خپاوې پڅ شي خپاوې خیر دې خلاب د غړه کم خو دا چې اوګه د فتوار زنه لری کا بیا دوباره خلکو تیری چې وڅو سی توبه وبس توا حوی نه و اس کې صحیح ایندو شغا یک مسله دا چې واجبونه کارو ها خو زمانه کې دا مصیبتونه و ها بیا ورستا اور په فتوا شروع کا چې حق خبره چاو کې وي دا پنځ پیر دی ها پنځ پیر دی نو دا خلکو دا سوچو چې را دا پنځ پیر څه شی دی ها چا به ویلو چې دا پنځ پیر د پنځو پیرانو والا دی دا خو پنځه پیرانو خلکو یو پیر دی خو پنځه پیران دی نو خلکو ذهن ته دا خبره نه پرې وتا چې را دا خو والا چې دا پنځو پیرانو والا سره خطرناک دی ها لکه یو پیر خو یو خدای دا پنځه پیران چا به ویلو چې نه دا پنځو پیریانو والا دی دغه باندې پنځه پیریان دی ها په یوه مسئله باندې په دې پورې عربو ملکونو کې ماته سړی ویلو چې یاره دا پلان کې سړی چې ما ور سره مدرسې پر تعاون کړو خدا پینځو پیریان والا دی باندې پیریان دی هغه غریب نو په دې شي ها چرته پنځ پیرې دته شي اګورا بدنامولو د پراخه هر قسم حربې حق پرستو په خلاف خلکو کړی دی ها چا به یو فتوا چا به بلا فتوا چا به بلا فتوا نو ګورا پنځ پیری په نوم باندې حال بدنام کړو نو پنځ پیر نه دین دے نه مذاب دے ایتم ندی دا یو کلی نوم دے ها په ثوابی مردان کې یو کله دی دومره غاټ کله دی کنه سپکړر جمعتون دی او درس قرآن کیږي تقریبا سالويخ تو 50 درزرو کسانو برابر خو درس کې شرکت کوي ها په دې تمامه دنیا کې 50 درزرا کسان په درس کې په یو درس کې سبق کوي یا سالويخ زرا دا په تمامه دنیا کې نشتا ها دا په دې کلی کې درس کیږي او په دې کې 50 درزرا 9740 درزرو پر خل موجود وي ها قرآن درس کیږي احادیث درس کیږي پیغمبر صلی الله او پا دی که تقریبا 10-15,000 لاس 15,000 خو صرف خزی وی آغو دا پر اخپل زی جوڑ کرده ها ترجمه کئی ها خدا صرف بطل پرست و بدنمی جوڑا کرده وی ها چرا دا خلق دا دو خبر هوا نوری نو دا فتوه بولا گولا ها لکه دا فتوهی چه کار نکی ووز که خلق فخر کئی ها زان سر پا زور لی که پلنکه پنچپیری پنچپیری زمانه پنچپیری که علم کرده پنچپیر کلی که درس ترجمه کړی دی دوره حدیث کړی دی علمی کړی دی ها مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو دا د یوسف زی قوم د پښتنو یو لوی لیډر و ها دیوبن نفر و ها شیخ القران والتفسیر والحدیث مکه مدینه نفر و غزه کې علم کړو او بیا چې راغله د خلکو کې رواجونه او رسمونه چا به یو رواج کول د پیغمبر خلاف چا به بل رواج کول شرک کی دی وی زیارتونو ته به سجده لګولې پیرانو په نوم باندې به نظرانه شکرانه غوڅکی سندګانه للولو نو راغله دا مسلې شروع کی چې ګوره الله نه مسیوا بل الہ نشتا لا الہ الا هو مسلې شروع کا رواجونو رسمونو بدعات او ردی شروع کا دا یو سړیو پنچپیر کلی کې پیدا و دی ها دا پنچپیر کله دا د شیخ القران مولانا محمد طاهر نه مخکې وګورم دا څو دینه بعد خو پنځپیر نوم نه دی په خود له شی اور ونه ها او دومره مهمان نواز خلک دي چې په ار مسجد کې په سونو طالبان دی راوي ها او خلک ورته روټه ورکی روزه کې پیشنمی کې خلک ګرځي او روټه بندوباس ورته کوي پرواټه الواګانه چرګي پلوونه ورته کوي ها دا چې مهمان نواز خلک دی ها پایګم سره باندې او چې کوم سړی پاغځه کې لک تین تیر کې بل ځای ازرم نه کیږي ها الله اکبر خدغو خلکو چې غاده خېټه شوقي وو کنه نو فتوی شروع کېو چې دا پنځ پیر دی دا پنځ پیر دی نو دا عوام غریبان په دینه پیو او عوامو سوچ وکړو فکر وکړو پنځ پیر مذهب دین نه دی خدای گوا دی بس قران تناسیم والله العظیم کا دین دی کا مذاب دے کا عقیدہ دے دا کلی نوم دے ہاں یو کلی دے بس کلی کیو عالم دے محکم و وسم دے شیخ القرآن مولانا محمد طائب طاہری مد ذلہ العالی دا قرآن درس کی وسم لگیا دے پدی نیٹونو بنے پیس بکونو بنے تو سو وسم کتیش خدا پختنو کلی دے دا چا بل مذاب بل ندی خود دا و خیٹ پرستو دا و خلق و بدنم کری ہو ہاں نو ما دی پوری خبره کوله چې انت الوهاب وهاب د الله نوم دی ها نو کاته تاسو کوی چې وهابی نو با د خبره ته ونه کا زیاده د تندې کړي خدای در تویل چې تد وهاب باندې وهابی منصب بسوې وهاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه تپ کوهاټ کې اوسېګه او تاته سړې وی چې کوهاټی سه په خیر راغله نو کنځلې درته وکو پېښوري سه په خیر راغله پاکستانی بار ملکونو کې خلک د توی چې پاکستانی په خیر راغلي دا کنزل دي نو تب ورتوی چې عربیا په خیر راغلي افغانیا په خیر راغلي دا خو نسبتونه دي دا لکې دي ها تعارف ته پر دا لکې دي پدې باندې آر یو سړې پوي دي چا کې عقل وي دا بدنامول مکو خدای ته وګورو ها او خاص کر دا عوام نه دي دا سوچ پہ کرو کا قیامت ما خوراوا ها انداسه وای فتوی د چماور چوی اوای خبرو کیو توی چې بسې دا داسه واغه ودغه نه نه ځان پوی کا والله قبر کې وزنه تپوس کیږي بیا غلط ګمان ما کا واخا ان باز زن نه اسمن باز ګمنو نه دا ګنوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم انک انت الوهاب یا الله یقینا صرف ته الوهاب بخونګه یا الله تموتا ہدایت ہدایت باندې مضبوط کې الله بیا دعاګانې وګوره دا چې دعاګانې زده کوا ربنا دراسخین فی العلم دینداری خلق الله تواس کې ربنا دا چې نه چیا بابا یا کاکا دا نه وای ثوی یا ربنا اے رب زمونگا انک جامع الناس یقینا ته جمع کوونکې د پر خلکو جمع کون کې د خلکو هغه ورځ ته چې شک شوبه نشته په دې ورځ کې یقینا الله رب العالمین لا یخلف المیاد خلاف ارزی نه کیدا وعده خپل کومه وعده چې کړی دی هغه خلاف ارزی نه کوي یو ځلې ودا قیامت میدان کې بربند و درای پرتوک بدنوي خط بدنوي بابار سار بدوي خپل ابل بوي چپل بوتونه بدنوي خړ پړ بوي داوا دا بالا پورا کئی میدان کے بدو دارئی بیا با شرمنداوے خان حق امنا لا الہ الا ہو بل الہ نشتما سواد اللہ نا ان اللذین کفرو تخویف دنیاوی ذکر کئی مخ کے تخویف اخروی ہو ان اللذین کفرو بیعت اللہ لہم عذاب الشدید او دا تو دنیاوی دے سوک چے مسالہ نمانی ډېر مالدار وي ډېر دولتونه وي او ډېر بچي وي ډېر لخکري وي هیڅ کار باندې نرسي فرعون ته وګوره څومره لوی لخکره وي هیڅ په کاري را نغله مالونه وو دولتونه وو واخه وګوره کنه فرعون څه شو نو کاته دولتونه مالونه وي خو چې انکار کوي ګوره نخلاسيږي ان الذين كفروا یقینا اغا کسان کفرو چه کفران دی لن تغنیانو ممالوم هرگز بدا فنکی دادیو نمل ندادیو کدر مل نور سروی ولا اولادو نبچی دادیو نلخ کری دادیو من اللہ شیعان دا عذاب دا اللہ نا چه شیعان دا نا کرا پس یاک تا نفی کی چوا کیشی اموم پیدا کی زاره بر زاره برابر اولائک هم وقود النار دا کسان هم دیو وقود النار خشاک تور د جانم دی وقود دا لرگیو تیلے شیخا پیگن سلیمانی وقود النار خشاک تا جانم دی لرگی دا جانم دی ها وقود بلاولو تیلے شی وقود لرگیو تیلے شی تلے با ویر دا چه نمونا تر توخه چه غاملون دولتون دیرو خوبا چی نکه وی وگورا کنا که داب آل فراون حالو هم که حال آل فراون حال دی کافر و منکرینو حال پشان تا حال دا قام دا فراون سر دا فراون آکسان چه مخی دیدن ترشیو آدیان سمودیان کس دا بو بیعتنا نسبت درو کرو پا دلیلو دا قدرت زمون منیم بیاڅو شو فاخذهم الله پسونه ولې دیولر الله بزونو به په سبب د ګناونو د سره ګنا په سبب کلا کلا سړی الله نسیل کنن مو تاسو نیولیم ها کورونا وایره سیر باندې راوسته دی وابا مرز ډېر سرکشي کړی او خلګو ها الینه پیژنده ها مسجدونو تنتلو ها اوس کله چې مسجدونو مدرسې باند شوې اخاله کوئی چر مسجدې باند کنو مانا ته ما کتلې سره جمعه ته نه پیژند و سوال دا ارماند کې ها یو سړی ټلیفون وک وی والا چې جماعتونو پسې سترګي و دی ها ټول باندې ها آی های دا مو تاسو باندې الله نعمتونه کړیو خو اخلي ارزنه وی جماعتو اخو خلی جماعتونه دي خستا هر کنډیشن صفا سوترا ها خی غسل خانه سړې او بو خوشبوئی وی سترګي اور پسې وته دیرو کې منځونه کوم ها تین شاته پاته ورو ته آر یو شي قدر بدر تا وي شي ها لګ وخت ير شي خدای شته ز تا ته د معمولی شي ډیر لوی قدر وي شي ها لکه ما کې د ټماټرو قدر شي ها ټماټر د دوربین کې کتو په 300 کیلو آر یو سړی بلګیا او ټماټر ګرون شو ټماټر ګرون شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا امتحاناتی ورورا لادمو تاسو کمزوریم یا اللہ مصرا مو بنی دا امتحانات مارا والا منشم برداشت کوا یا اللہ زوگی شم بیا آریو کارزنا کی گئی خان واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذابر کے ان کے دلے من خالفا آگا چاہ دا پر اچھے مخالفات کئی خان نمونہ ذکر کئی او موجودہ و خلقو تاسو نمونہ و گرے خان پہنگم صلی اللہ علیہ دا جنگ بدر نمونہ و گرہ دریس و دیار لسکسان دی ایک ازار لخ کرتے شکسوار کا خان نہ لخ کرو دنہ تا دفاعو کا نمالونو دولتونو اللہ ذلیل کو دنیا کی وشر مولو قل اللذین کفروم علیہ السلام نمونہ دا تخویف دنیاوی و یا کافرانو تا زردی چې مخلوق کړی شو تاسو په دنیا کې او بیا به جمع کړی شو جانم ته په قیامت کې و به سلمی یاد ډیر بد بستر راځي ها دنیا کې به مخلوق شي شکست ورته ملوي شي دنیا کې ناکامي آخرت کې به جهنم ته جمع کړی شي ها آخرت کې به جهنم ته جمع کړی شي په یګم سره به په یښه نو دنیا خواه اس نمونہ ذکر کئی کنا اشارہ کوی جنگ بدر تا آگورا دا جنگ بدر پسند دو ہجری کے شوئے دے طالبا اولا سم دا رمضان شریف روجہ و سخت گرمی و آگا مسلمانانو سرا اولا سوخان اولا سوخان دعا اسونا شپیگ زغرے آتا تورے اول سوخان دعا اسونا شپیگ زغرے آتا تورے او درے سو دیار لسکسان دیو ہاں نمبر پا نمبر با اوخانو بنی سواری دو خان علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو لو بابا و امدرنگی نبی علیہ السلام تا یوخ رسید علیہ وخان فدر کسی نمبر پا نمبر با رو بنی سواری دو خان نو کل بچی دا حضرت علی نمبر راغ دا سواری دو نو نبی علیہ السلام تا ویدو چی یا رسول اللہ دا ما پا نمبر بنی تصور شا خان تا بدن لغنی نزدک تی تصور شا نبی علیہ السلام ارتویر چی علی صاحب تا نزد تکڑیم خان با امیر صاحب ہے ونن سبا مشرحی لی زیر خیند خوگی گی کنا خیر دیکھا تا پیدل لڑ شی خود تصور شا ها نبی علیہ السلام و خان دا چی امیر و خان وی تا نزد چاکیم خان زن سواب تا مختاجین چی خپل نمبر بنی سواری گی زبا خپل نمبر سواری گی تا پا نمبرو نزن سواری گی چا تا بنی زبوج را شم خواه او تا بنی زبوج شم خواه اللہ اکبر کافران چیو دا تقریبا یو روایت که اوو سوا دی کافرانو سرا اوو سوا او خانو اصل اسونو اوزر کسانو و طول مصلح کو غالبا خواه او جنگی فوجیانو ها عرباتین جنگجو نو نمونہ ذکر کی یو گرا گن قد کان لکم آیتون فی فئاتین تفصیل و بیا سورۃ الانفال کے ذکر کی گئی ہاں آج وہ بیا واقعہ ذکر کی گئی کہ ترنگی کی سا جنگ بدر کے قد کان لکم آیتون یقینا تاثر پر ایو انا خ نمونہ دے فی فئاتین پاغا دو جمعتون کے اگورا فئا آغا جمعہ تیلی شی چه غاٹ ٹریننگ شده وی صحابان ٹریننگ شده وی خان او دا کافر نور خواسی جنگ جو ستولبون آیتون فی فیتین التقاتا دا دوارا تلگی جمع شو سرا وی دا ترنگی تلگی وی فیعتون تو قاتلو فی سبیل اللہ یو تلگی او چه غبو جگڑا کولا پلاری دا اللہ کی اعلا دا کلمت اللہ دا پر جنگی دو چه صحابو و اخرى کافرتون ابل تل گئے کافرتون کافرو منکرو یراو ناو مثل امام لیدلو بدی مومنانو دی کافرو لرم اسلام دو چند اخبلا رای لائن پا ظاہری نظر کے واللہ یو آئیدو بنسری علامز بطوی پا مدد پل سر چالر چخوخوی یقیناً پا دی مذکور بیان کے لا عبرتن خمخا عبرتے عبرتے الابصار دا پر صاحبانو دا عاقل لی اول الابصار دا پر دا صاحبانو دا بصیرت چیغه که عقل وی ها نو گورا سورا لوی طول گیتے ماتی وار کلغنی جماعت یاراونا هم مثلے مومنانو لی دل کافرانو لرا دا زاندو چند یعنی دیر زیاد پا اول حال که هم مومنانو کافر دیر لی دو کنا دو چند نان زیادو پیگه مسئلے بندی او کافرانو لیدل مومنانو لرا ډیر زیات په اخیری حال کې لیدل کافرانو مومنانو لرا د ځان نه ډیر زیات په اخیری حال کې اخیری حال کې ګور ملائک راغلی او زر خو ملائکو ها ادری سوا دیار لاس کا صدو نو کافرو ځان نه ډیر زیات کتو کنه او په ابتدایي حال کې مومنانو کافر دانا ډیر زیات کتو دوچنی کتو دوچن نه زیات کتو ځکه چې دا درسو او کسانو درسو دیار لاس غزر کسو نو لازمی خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی او دا یو کافر او مومنان زیات کتو مومنان او کافر زیات کتو دا دې پر چې زړاور شي ها او جنگ ور سره وکیا مړه دا خو لګ دی که خیر ان شاء الله دیو سره مو مقابله کوي شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الناس بیان شهوات تزهید ان دنیا اگر اے دین نه چاوړي سبب دنیا جوړيږي دا مساله د لا اله الا الله ولا چنه منی کنه دا د خویشاتو تابع دی دنیا پارسته زکا مسئلہ نمانی نو اللہ وئی چه دا آتے ممولی غندے مزے چرچی دی بیا ختمی گی خوا زوینا لیناس دی تفصیل ما مخ کے تا ذکر کرو خیستا کرو شوی دی خلقو دا پرا خوب شاوات محبت تا خواہشاتو من النسائی دا خضونا چا خضو سر شاوکتے خوا ویارا تا تلور و دونن کری ہوئے کنن تا پتہ لگی دلی ہوئے خوا وی خوا والبنین او د بچیو سرا و یرا ما چی یو پینزوی زمن وی کنا چی یو افسر وی یو کرنیل وی یو جانی یو مفتی وی یو ڈراور وی یو پیلٹ وی وی خوا والقنا تیر المقانتران اخزانو سرا چی جمع کریشیوی من زاب الفیزان دا سرو دا سپینو نا چا سرو زرو سرا خزانو سرا سپینو زرو سرا شاوک پی خوا والخیل المصوما او دا آسیانو نا چه غنیشان داروی تور واسوی پسارو پخپو چرگیوی دارا بودر خواقو خواه سور واسوی چرگی او یار زبردست واسده یا خستالین کرزر و والانام عددنگرو نام زمیدار غوی خواختی او یار زبردست کلبان خستی ری خواه د غرونو ولا خلکو ډنګرو غیان میخه وزه ګډه خوخي ول حارسا د فصلونو نه چا فصلونه باغونه خوختي وی دا خلکو ته خسته کړي شوی دی بس کلمې نه خطا کړي دی ها کلمې نه لا اله الا دین نه خطا کړي و یرا دابو څه قیمتي شی وینو الله فرمایي څه قیمتي نشته وګوره قیمته ذالکا دا ټول شینا دا خزې دا بچی دا خزانه د سره وسپین دا وسونه موټره ډنګره میخه غوڅکی فصلونه باغونه متاع الحیات الدنیا دا معمولی سامان د ژوند دنیا دی وې دینه خشب ملوشي و یا والله عنده حسن المآب الله په نسبنه خصه ده د وجود چې جنات ته ها پدې ځای کې دا خزو سره تاسو شوق ته چې تعال ور خزې دا خیرنه پرېګ دا وا هغه ځای کې ورته هوره ملويږي ها هغه ځای کې بغلمان وي باغونه وي مړه دا د خټو لوټو کورونه دی هغه ځای کې ودا سروزرو یو اخته به د سروزرو وي بنگله وي بلې به سپینو زروي چتونه به زبرجد زمرد وي دکونی به سیمټ مشک او انبر وي ها والله عنده حسن المعاب الله په نسبنه خستا ځای دروځي اګور متا ستې لشي مخک مادر تېلو متا هغه مردار تېلې شي چې وګه د لوګو په واخ کې خوري چې کله مرګي حال شي خار مردار پروتې لوګو نامره خنجر پروتې او ټوټارا پرې کې دي ته متا یې لشي دنیا مثال د سترو سپینو او د نورو مثال الله متا سره ورک او با جوړي چې متا الله ته تېلې شي چې خځه لوخي سپا کوي او تیغنه سپا کوي باجوی آلت الکرسوف اغو ملو چو تا چه دا محواری ماراس وینه ور سره پجوی که و بیه اغرزه پده ران بنده اللہ اکبر ترغیب ده اخیرات تا او دا شینا پریگ داوا کولو ارتو یه پیغمبرا او نب او کم بی خیرین ایز خبر ندر کوم تاسو تا پده ار غرشی دا دغو شینا چه دا مخ که ذکر شو دینا بهتر شه در تنخیم و یا لار تاوی خیه کنا ولی نخیه وی للذین اتقاو خبر مقدم ده وی اغو کسانو دو پرا اتقاو چه غار داریگی زان بچهی ده شرکنا و ده کفر و ده گنا و نو ده مخالفت تاولا او ده رسولنا این ده رب بیم دیو دو پرا با پنیز ده رب ده دیو بانده سشه بوی او پوین که کنا حالا سر با سشه وی متقی پرهیزگار موحد متبع سنت دید پر بچوی مرگ نہ بعد بچوی وی مرگ نہ بعد بچوی دابوی جناتون د مبتدا مؤخر ده باغونه بوی جنتونه بوی چه بای کی بلان ده بنگلو د دینه نهرنا څلور قسمه نهرنا بوی همیشه بوی پدی کې وازواج متطهرام باغ تیار شه بنگله ده نهرنا دی خوراکونه دی و چه ملگره نوی زندگی نه تیریگی خواه بنگل جوڑا که ها خواه باغونا خواه سیمن پولونا اور که جوڑ که لنبی دو والا ها و چه بیل پا بیل که پو مرغی غنی ناستی چه خواندی نشتا ها او کل چه وعدهو که آغان آباد با بیا خوشحالوی ها نو گورا غازی باغونا بنگل خوشتا و چه ملگری نوی اللہ وی چیو ملگره نا دیر ملگری کامزوری جنتی دا پرابد دوی آویا گوری وی ها چه مزغی بدی اڈو کیو کی اخکاری آجی بوی ہاں وازواج و متوحارا بی بیانی بوی پاکی کڑی شوی دا غیب زاہری و دباتینی نا خیرنی پیرنی بنوی خواب پاکی شوی بوی پا ایک مسئلے بن دا خو چلنگ نے رنگی خستایی گرنگنا او بیا فخر کئی پا جان بندے پا ایک مسئلے بن ورزان من اللہ عرضی من تیا طرف تا اللہ نا خواب ولی خپای پوزیشن دې جوړ کړې ده خوب ته ها ورزوان من الله ورزوان من الله ارزه طرف نا اګورا دا بډېرا اوچت کله چې جنتیان جنت تلاړ شي والا اعلانو کی چیز تاسو ناراضی ام دا به زبردست اعلان وي ها ماشاءالله ځکه چې خطرہ خو ویګا نمو تاسو ټول ګناګاریو بیا با سڑے سوچ کی چیرا ما خو گناہ کری وا کهو سی را ترائیات کی بیا حلا با سرا بلکل جان با پوئی نکی و تاوی چی ما طرف نا مغفرت تیدر تا خا نبی علیہ السلام چی معراج تلاڑو کنا نو یو انعام رتا دام ملاو چی معرف موحد دا پرا مغفرت تی خا موحد با جنت تا جی خا اللہ اکبر اللہ اکبر وګورا والله بصیر الله لی دن کې بلا عبادت په بندګانو باندې وګورا الذین د متقیان هغه کسان دي دا یا صفات د ما قبل یا بدل د ما قبل نه په ترکیب کې ها الذین دا هغه کسان دي دا متقیان جنتیان یقولونا چه وی دیو گره وسیله پا عمل صلی آو سر یقولونا وی دیو ربنا ایرباز منگا اننا مننا یکینن منگا ایمان روڑنی منتبخنا وکی جنوبنا ایمانی وسیله که بخنو کی مونگ تا گناونه دا مونگا وقن عذاب النار وسط مونگا ورد عذاب دا جانمنا اصابرین صفتونه ذکر کئی خان دا متقیان جنت انسوکتی ام دا خصابرین اللہ فرمائی چیزا ز صفت بین ام دا صابرینو چی غا صبر کی پا مصیبات بنده وصادقین آغا خلق چی غا رشتیاوی والقانتین عجزی کون کی والمنفقین یو منافقین دی یو منفقین خرچی کون کی خواه والمستعفرین آغا خلق چی غا بخن غفتون کی بالاسحار پا وقت پیشنمی کے پیشنمی پا وقت کے دشپے پا وقت کے اللہ نا مغفرت غواڑی بخنے غواڑی تاجد وکی بیا اللہ نا بخنے غواڑی دخکولی صفتو نری دخکولی صفتو نری شاہد اللہ دلیل نقلی پیش کی پا توحید باندے آس کو تو بے صدقہ مخینیو کتاب انونا شاہد اللہ فیصلہ کری دے اللہ رب العالمین گوئی کری دے اللہ رب العالمین وحی کری دے اللہ رب العالمین اگر سوال پیدا کی گی چا اللہ مدعی دے ددی خبر چلا الہ الا ہو ددی خبر دعویٰ کی اللہ مدعی دے تو بیا گوان دے مرا مدعی و گوان خویو نشی کی دے دید پر جواب دادے چا دا پا مخلوق کیو دلیل انقبلہ پیش کیا اللہ کی دا صحیح کی گی او بلدا چکل نصب دا دلیل وشی غنابات سڑے پخ پلم گوئی کوئی شی پلم گوئی کوئی شاہد اللہ فیصلہ کری دے اللہ وحی کری دے اللہ گوئی کری دے اللہ پچشی گوئی کری دے اللہ گوا دے انہو لا الہ الا ہو شان د دین نشته دی بل الا بل بل معبود ما سوا د الله نه پدی خبره گوا ده الله پدی فیصله کړی ده پدی حکم کړی ده پدی وحی کړی ده نم صلی الله علیه رحمه ده ګورا ګرا حمم صلی الله ده الله گوی کوي انه لا اله الا هو تو ملائکم گوی کوي ملائکم گوی کړی ده دلیل نقلی د ملائکنا ملائکی منی چې انه لا اله الا هو و اولو العلم دلیل نقلی د انبیاءنا او د علماء اولو العلم صاحبان د عقل د علم ولنا علم ولا هم گوی کړي ره صاحبان د عقل او د علم ولا گوی کوي اگر دا اولو العلم چی دی قائمان بالقسط دیو احتمام کون کی دی بالقسط پا انصاب باندے پا توحید و پا سنت باندے و اولو العلم ملوم شوا چی دا دیر لوئے خلق تے ہاں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ آ فرمائی چی وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطَ شَهَدَتَ اللَّهِ شَهَدَتَ مَلَيْكُ دَ أُولُو الْعِلْمِ دَلِيلِ نَقْلِ دَ شَهَدَتَ اللَّهِ دَلِيلِ وَحِي شَهَدَتَ مَلَيْكُ دَ أُولُو الْعِلْمِ دَلِيلِ نَقْلِ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ آفر دی که ادره نکلی دلائل دی دا مخی کتابونونا او دا ملائکونا او دا علماء ربانیونونا لگا زرنگ جواهر القرآن کی دا ذکر کریا اللہ اکبر ادان پوئی کا طلبہ پا دی آیات کی دلیل دے پا فضیلت عالمانو بندے چی عالمان دیر لوئے خلق دی گورا آغا عالمان چی غا حق پرست عالمان دی حق پرست عالمانو دیر لوئے درجہ دے والے کچرے بل سوک شرافت والا وے دا عالمانو نا نو اللہ تعالی بد خپل نوم او دا ملائکو نوم سرا پیوس کرے وے کابل سوکوے کنا نو خپل نوم د ملائک نوم سره بلګولې په اوس کړه ذکر کړه وای او صرف د عالمانو ذکر خپل نوم سره وک او اول العلم ایمن بالکیس نو عالمانو ډیر لوی درجه ده لکه څنګه امام قرطبی ذکر کړي امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا او چې دا لوی خصوصیت ده د پرد عالمانو په دې موقام کې عالمان ډیر لوی خلق دي علامہ شوقنی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه مراد آغا علیمان دی چه غد قرآن و دا سنت والا علیمان وی اشاعت قرآن و دا سنت کیا علیمان مرادی پہی گا مسئلے بنے چه دی علیمان و پواجبان دے دا قرآن و دا سنت معرفت کی گی پیجندگلی کی گی دی عالمانو پواجه قرآن سنت خلق زده کئی اغا عالمان مراد دی آر کسم عالمان ندی مراد خواه و اولو العلم قائمن بالقسط علم صفت اللہ دے اکل چی دا صفتی مخلوق تور کرده نو دا سمامولی خبران دے نو علم تا پکار دی چی غا حق بیان کی قرآن بیان کی سنت بیان کی خواه دکا لوئی مرتبه دی لوئی درجه دی دا چنوی چه سره د علم نام کند تهونه غرزيږي کند تهونه غرزيږي یاره کمر نه ونه غرزيږي الله دې حفاظت وکي الله دې مت سوچ فکر راولي خان بیا ګور طالبہ علام فیصله کړی دې ملائکم گواہی کې اولل علم گواہی کې اهتمام کوونکې دې په توحید او په سنت باندې قائمن بالقسط قائم پسیلے کے تلے بچے بے راشی باراشی پمانے دا ولاڑوالی سرن دے پمانے دے احتمام لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازہ بعض خلق کوئی چے ولاڑی گی بنا و دری گی بنا صفو نمات کیا غنابادی دے ہوگی تب اور تویے چے با پسیلہ دا قائم کے راشی قیام کے پا ولادوالی منی ندی مولی سوالا دا تایلم که خیر و برکات وچی حق در تعالی نصیب کی دا دی مانا احتمام دے لا یقوم الرجل بد دعائی چه فکاہو ذکر کردی دی ولادوالی منی ندی دکانشی لا یقوم الرجل احتمام بل سڑے بد دعائی پا دعا سر بعد صلاة الجنازہ چه جنازہ وشی غنا بعد دعا احتمام نشتا یعنی دعا نشتا دے وینا نا لا یکوم رجل دا مطلب لا یکوم بی دعا مطلب دا چه او داریگی بنا کسفون اماد کو دید واجن اخوالی فیصلہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دا غی و فتاوہ دے فتاوہ مفتی محمود پاغ کے چا تپوس کرده دے چه بعد کسر صفوف چه کسر سلام وگر زولشی د جنازه او صفون مات شی دینا بعد دعا کول سرنگی دی ناغاور تایوی چه بعد کسر صفوف چه صفون مات کے بیام چه دعا کے پا حیعت اجتماعی سر بیدعات سی آئیو کتاب کی منشتا خوا دا مفتی سیب دا خبرہ کری اخپل مشرم نمانے سر اخپل مشر خومنی سریا تا فتاوار اخلا دا ټول بدعات رسومات دا ټول پکې لیکل دي سترګې ور باندې پټه یې کنه نو چې نه د مشر باندې نه د بلچا باندې نو بیا صدر باندې وکم بیا صدر سره و الله د سوچ فکر دار و دي دا ته وګوره دا فتاوا د رحمت الله علیه او قائد انقلاب مولانا فضل الرحمن تفز لیکل لري ها اغور بنے پیش لفظ مخی لیکل دے مولانا فضل الرحمن مشہور سڑے دے لوئے سڑے دے نو لاری یو خبرہ کی زی بلا خبرہ کی او مریدی بلا خبرہ کی عجیبہ انہیں کار دے مدوین چا اللہ دے مت سوچ فکر رہا استل کی تراش دا فتاوہ اوگرہ مصر موجود دے اٹول حوالے مور کرے و خدیری دا چمر رے مجنن رسمون دا ٹولی پکے رد کردی دے پہیگم سلے بنے خدا وای چې کوم سړی د صحابه او خلاف دشمن هغه پکور کې برو ټایم نه خوره او هیڅ کې سنت امراسته بنګي ها دا چډری پکې کې ته پڑھاو ہے کا کنه تی پڑھاو کا خنا بعد بیا سوچ فکر وکا ها ان شاء الله د ما خبره تا به ترازه ها چې کوم خبره زکون د پتم بیا کې ها اره خبره وکلی کلی خو نی پڑھاوی کنه نی پڑھاوی هات نی پڑھاوی بس الله در باندې راخو کا اندا چې تورې تیاری کې خیر نه تا نو وځي ها ټول عمر په تیارو کې پروت دی ځان چې ته تیارې نه رو بسر نه ته سړی مطالعه وکړه کتابونه وګوره الله دا رحم ما غشتن ته زید عینات کړم انشاء الله ګي سترګې باندې پټ شي بیا بل ته څه جواب ورکې جواب ورکوې شي نشه ورکوې نو چې نشه ورکوې لکه کتاب وګوره کا دا د زید او د عینات د مقابله خبره نه کوم زد اصلاح ولا خبره کوم والله العظیم کما پورې دادی چې زو چات شم دا پلان کې ټیټ شي ها دا پلان کې لون دي چې ز پاسه شه دا شمه سره نشته دی الله په میرا بنی سره ها ما کې الله رب العالمین یو سوچ اچول دی یو فکر اچول دی زین چې دا امت کې اتحاد رشي اتفاق رشي خو بعض خلک کې اتفاق اتحاد نه خوخی نو چې نه خوخی بس الله دعوت اتفاق اتحاد کو واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم راشي چې اتفاق وکم مخ اتفاق وکم ته چې اتفاق نه خوخي بس مې خوخوا مو چې راشه د مشرانو په کتابونو خبره و ٹھیک شو زړ ملا زړې تراوي نو بعد زړو تراو کې خي ها خلک کوم ځای ته ورسېد انګريزان سپوږمې ته ورسېد او دماغه شانت په پدې پدغه خبرو کې لاګیا دی انګریزانو خاطر سپوږمې ته آسمانونو جزونه جوړ کو او دماغه شانت بس خپل خپل لکیر نه نو وځي ها وزا چې ته بار لکیر له غنه خالو ګورا په یګو مسلې ونه اچینده په کوی کې واګه نه نو چینده ته کوی دریاب ښکاری ها او کله چې دریاب نه روزي دره لوی دنیا دی چې تا کتاب خو ګورا کنه دماغ بدل کولاو شي نه مطالعه کوي نه کتاب ګوري الله در باندې راخو کا ها اته زندگی زړا کا عمر د زوړ ک الله اکبر وی خاجی لا اله الا هو بیا ذکر کا ها تر و سپوره څو ځلتا ذکر شو څالور پنځه ځلتا څالور الله لا اله الا هو بیا مخکې ذکر شو ها بیا ذکر شو لا اله الا هو العزيز الحكيم بیا ذکر شو ها انه لا اله الا هو بیا ذکر شو و اولو العلم قائم بالقسط لا اله الا هو یار په مانو یی چې دا مسله هماره کنه ده یار نو دات څخه خواګا دې لکه غبین کسه ها غبینو په شانتا خواګا خبره تاسو په دې یقین ولرې چې کله دا کی دا ته جوړ شي چې بل الہ بل معبود نشتا دا غبینو نه خواګا دې او په دنیا کې دیغونه نعمت او دیغونه خوګواله او دیغونه زړه ته سکون بل خبره کې نشتا ها یو خواګلاته ورکه ها لا الہ الا هو العزیز الحکیم غالب دے پخپل بچی ونی الحکیم حکمت والا ان الدین عند اللہ الاسلام دا مخ کی چی کم بیان شکنا طلبا لا الہ الا هو دا دین دی دین او دا اسلام دے او دا پنیز دا اللہ بنین دا کنون دے بل الہ نشتا معبود نشتا ما سوا دا اللہ نا او بیا دین آباد منس گوا زکاة ورکوا روجا او حج کوا نور کرونا کوا جهاد کوا دا دین ده ها ویرا دا چې الله په نسبنه قانون وی دین وی کنه نو بس دا خو بټو اول بندگان منی وی بند نه منی کنه پوی خلکی نه منی ها چې غزان تا وی چې ز پوی ها علم یې کړه ری غه نه منی والے نه منی ولک علم یې بنوی راغله پاس ته علم نه نه منی والے نه منی زید عینات کئ زیدی عنادی ایت علاج نشتا دے بس دیدی و عنادی دا پر دا علاج دے چه کمر سارتے اور تیر کے ہو یو خصو کوار کی کوزی سلگزا کمر نو غرزے با دا علاج دے خدای گوارے قبل ایت علاج اشتا دے قبل علاج اشتا دے آفیسے علاج نشتانو وګورا ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین دا مخکې چې کوم بیان شد دا دین دی او دا پنځ د الله باندې دی الاسلام دا اسلام دی ګورا دا اسلام دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی پدی کې بچا اختلاف نه وکړه جواب د سوال مقدر او یره دا خدای الله په نسبت باندې قانون دی بازار په ټول خلق باندې او هینا نا ځان په کله غوندې و مختلف الذین اوتل کتاب اختلاف نه وکړه او کسانو چې ور کړه شو کتاب اوتل کتاب چې قران ذکر کی لوی لوی مولیان مراد وی لوی لوی مفتیان لوی لوی پیران دا د خلاصې او د قیدې ولا نه دی مراد دا د دوره حدیث ولا مراد دی ها اوتل کتاب اختلاف نه دې کړه اوتل کتاب لوی لوی علما او اختلاف نه دې کړه په اسلام کې نی دې کړه وینا نه الا من بعد ما جاءهم العلم پاستا نه مگر پاستا نه چرغله او دیولر علم اختلاف چا کړه دې پوې خلکو کله کړه دې پاستا پوې نه علم نه والے کول باغیم بینام زد دواجنا مړ بشم خود دی خبره وونه مانم ما منا کنا منی له منی مې منا بل درې در پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بابا جی به خبره کوله ش منصور بابا جی وی کمنی وی منی کنی منی بل درې در پسې بل درې در پسې ها یار تپا لابن یقینو گئے مور سره ټین تر کړل زدا داوا کو ما قران لیکل دي خو چې توحید مسلې باندې ودا سړی راغل کنه چې عجیب طریقې سره توحیدی به بیانول نو بس وای شه د حسین علی صاحب شاګرد و شیخ القران مولانا محمد طاهر او شه منصور بابا جی دا په یو ځای کې میاوالی کی حسین علی صاحب نے ترجمہ کری رہے ہاں او شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان او گورا مسائل بچی راغ لو کن زد دا گوئی کام کامات پوریزین کام ووسین کام مصر چی کمبر گریو غان گوئی دی چی کلا بس سماو الموتا مسائل راغ لد چی مڑے واؤری کن واؤری خان دی مسائلے بنے بچی دا بابا جی راغ لکن نو بیا به ویلو باسی به وکړه دلیل به پیش کو په ادمه سما باندې چې مړی نو اوري او بیا به ویلو چې المیت کل حجر مړی په شانت د کوڼی دی لکه کوڼه نو اوري مړی نو اوري دا الفاظ په پرچا استعمال کړي د ټاپ شيوخو کې دا لفظ چې استعمال کړي دا لفظ بابا جی استعمال اولغه المیت کل حجر زګوایم په دې باندې الله قران مو مخته پروته او مسجد کې ناشې دا چې مخامخ په مور ته نوست او بیا به ویلو چې دې مسالې باندې یو زپویم چې د مړی نو اوري و دوا کا سن نور پوی دی اغه الفاظ ما ته یادی و یو دی غرنه اخو یو ساړې دی پنځ پیر شیخ نه ایلو نو مینا خسته و یو پندې کې ده غلام خان نامه دی غلام خان یې ورته دوه د مودرې کا سپویم په دې مسالې نور څوک نه پویږي په دې دا دغه داوا وا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونن هغه ټول خبره کشرانو پټه کې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مشر خبره ونه منله ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم کني راشد ما دا داوا دې په دې باندې زه تمام شاګردانو د دې ته زه دا خبره کوم چیلنج ور کوم چې دا خبره غواړي کنه کولې په دې خبرو کې زه مباهله تن تیاریم زه دا خبره مو په مخ کې کړی دی پایګم سره باطل پرستو پیرانو باندې چراغ له دا وطنی بد اچ خوځول یو خبره بد واد بد درې ځلې هغه کولا ها اخیری کې ډېر کنزورې شو یو خبره بد واد بد درې ځلې کولا ها او چاته چې الله پوي ور کړی هغه پوي دو چې چاته نه ور کړی هغه شل شل کوله درسونه ور سره کړی هغه وسم نه دی پوي پایګم سره الله اکبر بیا به چاور ته ویل چې دا پاسه دی دا گئی کیو مولای صاحب دی حمدالله جان مولای صاحب نامه دی غا خوی چی مڑی واوری نو والا پا دی الفاظ بیلو چی غا دا تا پلار دی ورشا دلتا بیوالی ناس دی ورشا پل پلار سا ورشا دا الفاظی بیسته ملولو والله لازیم دا چی دیر خبری دی چې موکار راشي ان شاء الله زیب کوم ها موکار راشي زیب بیا کوم چې غته خبره کوله علي د جنت الفردوس ا چې به ویلو وای کمانی وی منا کنی منی بالا درې در پسې ها په دې کرکنه سر په کنه نه پويږي د الفاظي باندې استعمال اورو ها عجیب عجیب خبره کوم کې ډېر سخت اخلاص و ها الله اکبر مساله توحید همو مخکې مغز زده کړی او الله کا مو بل ځکه نماز زده کړی اول مغز کې مو پاتې و غنه بعد تو کلون نه بعد بیا متا دا ډېر منډ درنې مواله لري ار ځکه مواله لري ها یو کو سامون نه پرې خلی ار هر در دروازه ان ټاکولې اخیری دغه ځونه الحمدلله خدای ورسیده ورسیده کوم کې نیل ملا گاڑا وڑا پیگی مسئلے بندے اللہ در آخوں گو کی خواہ آگورا دا کم خلق چے خبری کئی کن دا غوث سرا موٹین تیر کڑے رہے ہاں موٹ سرا واق تیر کڑے رہے الحمدللہ موٹین تیر کڑے زی پی جنم آرو دا غوٹو مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پخے موچہ پی کری ری میا سیب نور الله مرقد میا سید جلال الدین مقام والا ډېر بهترین سړی و ها ډېر عزتمن سړی و ډېر ښه عقیده کلکه عقیده والا سړی و ها بس ټیک ته باځه خلک زید کیه زید ما کې زید نشته زی مانم حق خبره زمانم نو هغه به ما ته ویلو چې تبو د مفتی محمود صاحب خدمات کې زلغونی چوستوم یو دوه مرګری نورو درې ورځې د مفتی محمود صاحب خدمات ما کړل خیمور پر چپی کری ایک مسلم اللہ اکبر نو دا مشتران ما قتلی دی دا طول ما قتلی دی ما اور سرا ٹین کر کر دی ما تا حقیقات معلوم دی حقیقات کل چه بیا دا چه وقت رو شیز طول حقیقتون بیانام خا مو در ما چڑو خا والا چه ما چیڑ کی سو کنا زا حقیقات بیانام زبیا من دا کام تار تا کری دی خدا گڑے بڑے ما کو غلی شو باز خاکا ہوں مانو خاکا خبر مانو خا ما سر حقیقتون دیر حقیقتون پر دری خا وزب دیر دی صبر والا سڑے الحمدللہ زد چا بندے تنکیدون نکوام نا چا سر ما زد دشمنیش تا دے ما صرف دا اللہ کتاب مطلب دے و مسئلے مطلب دے نوری چکے سنتا لے دری مشریع یاد چا د ذلیل کولو مطلب منشتا والله العظیم تر نن ورځې پرې ما زړه کې دا نه دري غلي دا بل سړی ذلیل شي زه اوچات شم وا خلکو ما ته حقیقتونه ډېر معلوم دي ما چېړو ها ما ته ډېر پټ رازونه معلوم دي ها او کدا چې یو نیمه کیسه راغله کنه زه بیا ما زړه بیا نه صبرېږي ها بیا زه پټ اسلام هغه و کنه دا خټکو مروتو بندشیو طرف ته رواج دار شي سره شوق سالا کولا ټوپکو سره شوکو ډزونه کولو ها داز دوزی بکولو او دا ځنو خلکو ډلونو سره شوق ته دا ګډی دو سره بلبل سره شوق ته هدا دی طرف ته خلکو نو یو بډا و چې ته توبې و خلی و چې زه دا ډلونو باجیب زنوا و راو نه به ګاډې ګند بلبل اچو ها نو بس ته یو ځای باندې ور رسید تیری دا کنا نو یلی دی چې ما وتاړو دا ورسی تیریږي وانتاړو کني زړه صبر دل مشکل دی ها بس ټینګ ټینګي پړیو سره تړلې کاټ پوری استنی پوری نو دا ورسی څو وخت ته پتیری دو شیره غزه کې خال غړي داو دا ډلونه بجې والے نو دی आवाज کړل چې پرنګ دو کني زړه چوي ها خلاصن کو کني زړه چوي پوي شي کنه نو مو پرنګ دو کني زړه چوي بیا خو خاکه خبره کوم الله اکبر زید عینات فرق دا والا رضا دا پرا حاکو مانا باس ما پخلے ما مانا بل خپلا سوچو کا فکر ہوگا ومن یکفر بی آیت اللہ آسو آگورا دا آیات آخری جملہ دا خلاصا دا آیات وی ہاں ومن یکفر دیکھ مطلب سا دے مخی ہو کافران ندی ذکر مخی علمان ذکر شو اسلام ذکر شا علمان ذکر شو مقصد دا دے سرا د علم نام حق نمانی زید و عینات کوي دا کافر دے کا مفتی صاحب دے کا عالم دے دا مسلمان نشی کی دے ومن یکفر بی آیت اللہ او گورا خان ومن یکفر بی آیت اللہ آسوک چه انکارو کی پا دلیلو دا قدرت اللہ بنے چلا مخ کی تیر شو لا الہ الا ہو پا دی بنے بیان شو فا این اللہ سریع الحساب یکنن اللہ جلتی حساب کو ان کے دے ہاں حساب کو ان کے دے. اللہ اکبر. فَإِنْ حَاجُوكَ آئی وَقُرَ خوچی ساتھ بنی پوئی گی ہاں فَهَمْ دِرْخُ لَيْا خَانْ دِي وَرْكَ فَإِنْ حَاجُوكَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ کچری دا پوئے خلق دا مولیان پیران او دا نور خلق دا بیان تا سر باس مباسا کی فی الاسلام پا دین اسلام کے دین اسلام نمانی نو چی نی منی تخور تا اعلان وکا کنا چی خلق خو پویشی کنا جان خو جدا کا کنا فقلور تا اسلام تو وجہیا ما تا بکڑ دے مخ پل ذات پل للہ اللہ دا پرا ومن اتبان آغا سوک چی دا ما تا بدری کوی آغوم اللہ دا پرا جان سپار لے دے دا ما پرٹی دا ما گروپ دان دا اللہ تبیدار دی زجر بیارا تنور کئی خان پرگدی خوئی نا کنا زیدیان اللہ نا پرگدی وقل ارتا یہ پی عمبرام یو ابلا مسئلہ کئی خان وقل دا کول چه لفظ کول راشی کنا طلبا دا دیتا اشراوی چه دا زکا کول سر ذکر کی کول او یا پیغمبرا پیغمبر سوکتے محمد رسول اللہ آغا تا وی اللہ ورتا وی او آیا او آیا چا تا او آیا چا تا او آیا للذین اوتو الكتاب آو کسانو تا چه غال لوی لوی مولیان دی کعب بن اشرف ابن سریا غندے غاٹ غاٹ علیمان دی لوی لوی پیر آغو تا وی مولیانو تا او آیا بل چا تا او آیا والامینا امیانو تا او آیا او ای امولیانو تا امیانو تا امولیانو امیانو اسلام توم ای تاسو دا مسالا مانئی که نمانئی چه دا لا الہ الا اللہ والا دیو اسلام دی دا مانئی که نمانئی امیانو کن خالشتا کن اللہ پاک امیانو ذکر که وامیانو او یرا دادا ملینو کار دینو ملینو کار دینو یو ملا یو خبر کی بل ملا بلا خبر نو تا که دا خبری نشتا کول امیینا تا که کمر خانه دا چه اتفاق اتحاد دی شیر و شکری پینزل سوا پر چی در که دی یو قربانی یو جنده بل قربانی بلا جنده سو کوئی چه پلان که زنده با سو کوئی چه دنگره تا که پر چی نشتا دی و دا ملین که پا مسئلو که دلیلو که سرخپل منز که باس ما باسا که وستا تا غوانلگ شویه ری خان و بس اندا خبری دی و دا باس آره وجره آره سنده پوری چه گوری پوله بانی آجی پلان که مولا داسی و پلان که مولا داسی کل اوه پیغمبرا للذین اوتو الکتاب ملینو تاویه ملینو تا چه غاد دین نمانی ملا ده خسرا ده علمانا گمرا ده وال امیینا امیه خو پغالات روانیه پرتی بازی که حالا که تن پویه گه او یارا باز دمو پلان که دمو کلی ملانو تا کلی ملان پیگه مسئله بنا خواه تا پویشه ده تا مولا پویشه بنا فا این اسلمو اللہ فرمائی پیغمبر ارتویه فا این اسلمو کچری دیو دا خبر اومن لا لا الہ الا اللہ او دا اسلامی اومن فا قدیحت دا دیو پسی دا لاری دی دیو لار اومن دا ہاں و این تولاو که وگرسی دو دیو حق خبری نا لا الہ الا هو المسلا نمانی آچه سو کی بیانی بیاور پس پرپیگن دیگی انو سار ما خو گوا مسلا ور تا بیان کا تقریرو کا سار ما خو گوا منوانا ہے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ای ہی علی دا جنت الفردوس نصیب کی دا تاریخی والے جوان دے دے قربانی کڑی دے ہاں منوانا ہے پنچانا ہے منوانا نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ پتا بنے تبلیغ دے تبلیغ کوا تبلیغی دعوت چلاوا مسئلہ بیناوا کمانی وی منی کنی منی بلا درے ور پسے پلکار بگی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ لی دن کے دے پخپلو بندگانو دا کم بندگان کا عالمان دی و کامیان دی کا حاک منی کنی منی اصل کے عوام دوکا شوی دی دوکا شوی سنگی دی آغا حق و باطل نه پیژني ها حق پرس باطل پرس نه پیژني آر یو سړی به داوا کوي چې زه حق پرست یم خو حق پرست د پر خپل علامې دي خپل نشانی دي په ایګم سلیمان الله اکبر سوچ نه کوي فکر نه کوي ګډو خو بی دي ها ګډو خو بی ها ګډا شي روانه شي کنه ګډا دا نورې ګډې اور پس روانه شي کا کامر نوین ځان غورځي ای وی وډ وی وی یو وره ها تپ خدای کینه چې په روډ باندې پوری کده یکه یو غډه پورې شو او اختر نه ټیله او ګاډی روان و ها صدانو رسترګې پټې کړي او په داسې پوری کده او والے کنه دیکھ نه مخصوص اوغل چې دا ګډي غو والے ګاډی والے او بل کامارو سمندر کمر چې یو ټوب کی کنه تب یا و ګوره بل بمر سي ټوب کی ها نو داسې سو به سوچا کار نه دی پکار ها چو سړی په غلطه روان وي اته ور په سیمن دی وی ها عقل در کړه لري الله دا چا قبر کې څوک نه څوک د چا په سر باندې جواب نه ورکي خپل به جواب ورکي سبا جواب ته تیار شه ها الله ان الذين يكفرون بآيات الله زجر ما تخفيف اخروی بره اهل کتاب بقتل الانبیاء سارا د علم نه به فتوی ورکوله عوامو ته به فتوی ورکه پیغمبرانو په بره کې پیغمبران به عوام لګیا شو قتل وګو ها باطل پرستو فتوی ورکړی دي امیانو ته او پیغمبران بیا امیانو قتل کړی دي دا حق پرستو علما چې مخ کې دیو سره چې زیاته شوې ده کنه دان دات شو شای اسماعیل شهید بنو باطل پرستو مولیانو فتوی ورکه او امیان لګیا شو شهیدی کا دا دی یهودو کارو ان الذين يكفرون بآيات الله سوچ وکړه کسان الله باندې ويقتلون النبيين وجني پیغمبران پیغمبران وجني بغیر حق بغیر د جرم شرعینا ويقتلون الذين يمرون بالقسط اوجني کسان چې بیان کوي بالقسط په توحید باندې من الناس دعا مخلقنا پس زره ورکا خبر ورکا حکم دے بے عذاب علیم پا عذاب درناک سرا پا یوے وریزے کے درے تالویخ پہ عمبران قتل کڑی ہو نو تقریبا یو سل او یا کسان دے پہ عمبران تبیدار ہو اغور تویلو چھے ہو تاسو خو پہ عمبران قتل کو غلط کرمو ہو کر اغور سے توری کٹک رواخستو دا یو سل او یا کسانی قتل کو اوال وریزے نا تر آخر مخام پورے یو سل اویا موحدینی قتل کو دره تلویختی پیغمبران قتل کو فتوی چاور کولی مفتی غاٹ مفتیان پکے ملین وو ہاں او قتل اولو چا جنگ چا کول پیغمبران سر حق پرست سر آوی سدی تا پیتواور گئی چی دی مار کے ثواب دے نقاب یا زنجیرو نشلی که نشلی پیمان ہوئی ہے حلکا اللہ دیتا حدیتو که دا فتوی مار گا گناہ گارے گی تا یو وقت قتل کې چې شریک وی کنه خالی مشوره وی اغام په کې شریک دی د دواجن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کا صنعاء الیمن ولا د یمن ولا خلق تی کنه دا ټول مشوره او کې په قتل د رجل واحد باندې یکیو سړی قتل باندې ټول مشوره او کې دا ټول بز قتلوم کې ساس کومي وا دا ټول کې شریک دی مشوره کې پیسې ولګي چوجره کې مشوره وشي ها چا ځای کې وی پکی شریک دی ہاں وی خاجی دا علمی چور تکی علی المنزون او دا دا با قبلی گی وی نانا ٹول عمالی خراب تی پیغمبر دا چه قتل که فتوار والا گولا خطابا و برباد شوی جہنمی شوی اولائی کاللزین حبیت تعمالون دا آگا کسان دی چه برباد شوی دی عمل ندو فی دنیا پا دنیا کے پا دنیا کے دا مجاہد پنجن نخلصی گی دا مشرک بچے ہیں ولا آخرت و پا آخرت کے و مادم من ناصرین نبوی یو دبر من ناصرین یو مددگار د مددگارانو نام اللہ اکبر اللہ رب العالمین دمو تستا عملو